الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, we welcome you to the Silsila Iman Ki Jaan, basically translated as the heartbeat of our Iman. And in this Silsila, in this series of Silsila that we've had over these last few days, every night we've discussed the attributes and the qualities of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And again today we'll be discussing such a topic. Before we begin, I'd like to recite to you a blessing of reciting through the Park upon the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amir al-Sunnat in his Risala, The Fear of the Bridge of Sirat, he narrates a hadith of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in which the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, "The recitation of Durood Sharif upon me is nur for you on the Bridge of Sirat. And the one who recites Durood Pak upon me 80 times on Friday, then 80 years of his sins will be forgiven." صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, those of you that are blessed with the opportunity to watch our silsilas, and those amongst you that are blessed with the opportunity to attend our weekly ishtimaas, know that whenever we have a gathering or we start a silsila, we always begin with the recitation of the Holy Quran. So without further ado, I'm going to hand over to Hafiz Saab, who once again is going to recite some beautiful verses from the Holy Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی اسلام برادرز اینڈ ویوز آف مدنی چینل, الحمدللہ عز و جل, وین ایور وی ریسائٹ دا ہولی قرآن اور وین ایور وی ڈو سم تھنگ گڈ, ایز امیر اہل سنت الحمدللہ ہیز مینشن مینی مینی ٹائمز دیٹ وی شوڈ آلویز میک گڈ انٹینشنز. دا فرسٹ حدیث ان بخاری از انما الاعمال بالنیات, دیٹ یور ایکشنز ڈیپینڈ آن یور انٹینشن. سو ان شاء اللہ عز و جل, before we start the recitation of the Holy Quran, let's make good intentions, inshallah. Let's make the intention that we will listen to the recitation of the Holy Quran with full concentration. Inshallah azza wa jal, I will try to read the Quran with the tajweed and with the proper pronunciation, and I will try to read inshallah azza wa jal only for the pleasure of Allah azza wa jal. And inshallah azza wa jal, whatever Allah Ta'ala has commanded us in these verses of the Holy Quran which I'm going to recite, may Allah Azza wa Jal give us all the ability to act upon what the message has been passed on to us, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الناس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى Madhya Islam Buddhism Views of Madhya Channel. Once again we've had a beautiful opportunity to listen to the recitation of the Holy Quran. But as Muslims, unfortunately, we've distanced ourselves from that book. We very rarely read what our Creator wants from us. We very rarely read the guidance that was sent down to mankind through the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Amir al-Sunnah in his Madani Namaz, he guides us and instructs us that we should all make a habit of reading just three verses from the Holy Quran every day with translation and commentary. And if you read these three verses every day with translation and commentary from Kanzul Imam, then inshallah you will see a difference inside yourself. You see a difference inside yourself of how you love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And inshallah, slowly by slowly, in the same way that if you were to get a stone and you were to drops of water were to fall on the stone, then eventually over a period of time that stone would change its shape by the dropping of the water. And our hearts are such that if a drops of the ayat of the Quran, even if it's just three drops a day, were to fall on our heart every day, then inshallah that time will come where our hearts will change as well. So my dear Islam brothers, please make an intention, especially during this blessed month of Rabi Nushif, that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he throughout his lifetime he came and he brought the Holy Quran to us. Make an intention now that from now on we will read at least three ayats of the Quran daily with translation and commentary. Inshallah, before we actually go on to the discussion regarding the topic today, I'd like now to pass over to the Imam Sahib, inshallah, who will recite a beautiful naat in praise of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alayka ya Rasulallah وسلم عليك يا حبيب الله زلے جڑ کر تیری پیزاروں کے زلے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں زر بنے پشکاروں کے خلعت زر بنے پشکاروں کے زر جڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے گلے جڑ کر تیری پیداروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر بات گھس جاتی ہے سرداروں کے بات گھس جاتی ہے سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج غنی جاگو گدا مانگ رہے ہیں منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے جب اپنا دربار لگایا میرے پیارے آقا نے فقیروں بے نوا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے دل چڑھ کر تیری پیداروں کے اور میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں اور بے طور ہے بیماروں کے اور بے طور ہے بیماروں کے اور بے طور ہے بیماروں کے جلے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے جلے جھڑ کر تیری پیداروں کے اور مجرموں چشمے تب چشمے تب تم رکھو آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ایک میں کیا میرے حقیقت کتنی ارے مجھ سے 100,000,000 کو کافی ہے اشارہ Welcome you back to the Silsila Iman Ki Jaan. Basically translated as the heartbeat of our Iman. And over the last few days, we've been discussing the aspects and the qualities and the character of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And in these days, we've had some brothers from Dawlistar. Alhamdulillah, every day we've had Nigrani Shura with us as well. And inshallah, Nigrani Shura will be joining us soon as well, inshallah. But you know, you're free to call in. The numbers, inshallah, if the brothers can put the numbers at the screen, the numbers are coming up at the bottom of the screens. You're free to call in now, you know, with any questions. You're free to call in with any naat requests. You're free to call in with any comments regarding the silsila and any of the silsilas that are on the channel, to give us your feedback, inshallah. And from that, inshallah, we and all the ummah, inshallah, can benefit as well. Over the last 5 or 6 nights, other than the one night where we were discussing the miracles, the prophetic miracles of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, we've been discussing the characteristics that have shown to the whole of mankind that the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was not like us. We've shown the characteristics and the attributes of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that was so great that people, by just listening to him, by just seeing to him, by just meeting him, you know, were accepting Islam. And so there is no need to actually ask the creation regarding the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam's mannerisms. When Allah azza wa jalla himself states, and I give you the translation from Kanzul Iman, Surah Al-Qalam, verse 4, "And undoubtedly you possess excellent manners." Allah azza wa jalla is himself saying that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has excellent manners. And since the time of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam right up to now, no enemy of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam had the courage to brand him as being immoral or uncivil, even till today. For to say that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, his character was not good, or to say in Auzubillah that there was any weakness in his character, would be like saying that, you know, there is no sun and yet we're in the light of the day. His excellent mannerisms, humanity and compassion, they were all acknowledged by even the most hardened of his enemies. Allah Azza wa Jalla states in the Quran regarding the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's conduct with people, "Then it is a mercy of Allah that, O beloved, you became gentle for them. And if you had not been, and if you had been hot-headed, hard-hearted, then they certainly would have dispersed from your circle." So Allah Azza wa Jalla is again telling us the beautiful qualities of the Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam. But I think, Afsadi, if we, over the last couple of nights, the topics that we've been discussing, I think each one of these, the main reason for discussing these topics is, one, to increase the knowledge that we have of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam; two, to increase the love that we have for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam; and three, to take an example from it, so that we can put it into our daily life. I think the main reason why this silsila was started is to bring a role model in front of us. But today we are thinking that so and so is our role model, but the true role model is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And as we've been discussing throughout these few days, in every aspect of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how he was dealing at home, and like Nigrana Shura rightly said the other day, that no matter what field you come from, what walks of life you come from, the best example is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we need to take that in mind, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam should be our only role model. And such a role model that, alhamdulillah, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, just like, you know, in his daily routines, what was the reason? Why did the Prophet sallallahu alayhi wasallam go to Taif? Why did the Prophet sallallahu alayhi wasallam have to go through all these difficulties? The only reason was that we as human beings can be closer to our Creator and then enter the gardens of paradise. And that's what we need to think to ourselves. And we haven't even discussed how the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sacrifices he made for this ummah, the pain that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to go through, and the du'as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the amount of time he used to stand up all night, cry for his ummah. We haven't even discussed that. And seriously, these are the things that today, you know, sadly, we as Muslims, we're spending, you know, a lot of money buying biographies of so and so people, but how much, you know, how many times have we read the biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? And I can remember that there was a famous so-called superstar, and people were queuing outside, and suddenly amongst them there were Muslims as well. They were queuing up outside just to get hold of his biography, his life. What do you get from that? Or, you know, what do you get out of that? Nothing. But the seerat of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, how many times have we ever taken time out or even bought a book? But everything is online as well. DawatIslami.net, alhamdulillah, you can get these beautiful seerats of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, his beautiful life, and every, you know, aspect of his life that we've been discussing, they have been alhamdulillah published by Maktabat al-Madina, but how many times have we even got some time and gone onto the website and even downloaded these books and read them? I think you mentioned, you know, right at the beginning you mentioned role model, and I think that's very important, that to have a role model you need to know him, you need to know, you know, things about him. And these, what you mentioned, these so-called superstars, these so-called idols, these so-called people that follow, and you've seen it, and I think the Granth Sahib mentioned the other day as well in one of the silsilas, that, you know, and we've tried it in the UK many times, and our viewers that are watching, you know, we can apply this test to ourselves right now. That any of the youngsters that are listening to me, if I was to ask you to name me 10 football players, you know, there's many youngsters that could probably do it. If I was to ask some people to name 10 films, 10 dramas, you know, some of our elders mentioned 10 politicians, 10 cricket players, you know, and we can carry this example through, you know, many walks of life and many areas of life, to name me 10 of this walk of life, 10 famous businessmen, we could do it. But if we were to ask the Muslims, not the non-Muslims, we ask the Muslims of today to name me 10 companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, if we were to make it even, and we've tried this, and if we were to make it even easier to name 10 prophets of Allah azza wa jal, unfortunately, embarrassingly, afsos, but very few of our Muslims know this basic knowledge. I think you know, when you said that I'm addressing the youngsters, what about the elders? You know, what about their fathers? There'll be, you know, a very, very big majority of them that who don't even know it themselves. And that's where I think that's where the problem lies, is because, you know, as parents, you know, we have not educated ourselves in the deen. And sometimes when you ask that question, you ask the viewers, how many of you know 10 football stars? And people are so, you know, they're happy when they tell you the names. They're so, you know, enjoying, and they're so happy, they're smiling, they're laughing. But when it comes down to the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's children, we don't even know them. No, we don't. You know, and this is saddening, that here you have the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. We hear from the scholars that even when the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was born, he, you know, he went into sajda, he made dua for his ummah. On the night of Mi'raj, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not forget his ummah. Even at the time when the Prophet sallallahu alaihi wasallam's blessed body was lowered into the grave, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you could hear, you know, you could see his lips moving, and the Allah, companions, they said, Allah, that Allah, we put our, you know, our ear next to the beautiful lips of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we could hear the Prophet sallallahu alaihi wasallam making dua for his ummah. On one side we have the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who's done so much for us, and today alhamdulillah azza wa jal, the status that we have, the respect that we have, is because of the hard struggle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So why are we forgetting that on one side, and then on the other side we're following, and I'm not addressing the youngsters only, I'm addressing the parents as well. Our children are following football stars, our children are following, and then the youngsters are also going to be the parents of the tomorrow as well. They're going to be the parents as well. But, you know, as a parent, I'm a parent as well, and I need to think to myself, what education have I been giving my children? And then, like you said rightly, that, you know, they're going to be true parents one day. What are they going to pass on the message of Islam? And it's a duty, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Ballighu anni walau aya," pass on from me, even though it's a small ayah, even though it's a small thing. But, you know, have we been doing that? And then coming back to the life of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam's attributes that we've been discussing today, alhamdulillah azza wa jal, that's what we need to understand. Even the biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is such that if any of the non-Muslim, if he studies the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, about the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he becomes Muslim. Allah. The biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and there are loads of incidents. We talked about the knowledge. I remember once we gathered some youngsters together, and we asked them we started asking them questions. The first question we asked them was, you know, where was the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam born? And this actually recently happened. And a brother said, "Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh." Exactly. We asked the youngsters, you know, where was the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam born? And they all looked at each other, you know, Who knows the answer? Does anybody know the answer? Does anybody know the answer? They're looking at you. Do you know? And one lad is took his hand up and he mentioned a city in Pakistan. And they all looked at him thinking, yeah, he got the answer right, yeah? And that was like, it was like a wake-up call for us. That, you know, there probably may be people that are watching this so far thinking, no, that's not possible. But this, I've seen this with my own eyes. I saw this practically happen in front of me. You know, we've had examples where I remember we went on a, you know, talking about the lack of knowledge in general. I remember once we went on Elatidora Braniki Kidawat, and there was a Muslim that a youngster met, and he was eating a bacon sandwich. A Muslim eating a bacon sandwich. Lack of knowledge isn't. And then when he was asked, when he was told that, look, you know, this is haram, do you realize this? He said, no, it's not. Nobody's ever told me this. I've never heard this. I don't believe you. And the brother phoned up somebody, because he had a copy of the Quran in his Madani bag. He phoned up somebody and he said, can you please find the verse for me where it says this? And it was in Surah Baqarah. He phoned him up and said, such and such verse. So the person opened it up in front of him and said, there it is, I'll read it to you, I'll read the translation to you. Yeah? Not me, not some imam, not some scholar, I'm reading what Allah is saying, that this is a saying that this is forbidden for you. And alhamdulillah, that brother, he straight away took it out of his mouth and he threw it. But the worrying thing was that he didn't know. And this person, he wasn't a young lad of 9, 10, 11, 12, he was in his 20s and maybe close to 30 as well. So the knowledge about the Deen of Islam, the knowledge about the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, you know, is we are so far from it. Haji Sahab, abhi tak humne aapke intezar mein abhi tak humne koi topic choose nahi kiya. Aur chal kya raha hai? Chal yahi raha hai ki generally ye hai ki hum summarize kar rahe hain aur isse ye chal raha hai ki hamara jo Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam ke bare mein ilm, generally ilm, basic ilm about the life of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam hamare paas nahi hai. Hame gulakar, you know, cricket players, football players, politicians, film drama, unke bare mein agar hum 10 puchhe na, 10 football player, 10 cricket player, 10 film star, ye sare humko ilm hai. Lekin agar Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam ke bare mein, sahaba karam ke bare mein, nabiyon ke bare mein ye pucha jaye na, to afsos, we don't know it. Or maybe I'm thinking this because maybe Pakistan is better. You know, I'm from the West, and maybe I'm thinking over there, maybe we're hum dur hain, to ho sakta hai yahan par behtar hai, aap behtar samajhte hain, lekin hum to sirf apne mulk ke bare mein baat kar sakte hain, jahan humne apne aankhon se samne dekha hai, ki aise bhi dekhe hain ki bahut sare, yani ki masjid ke andar, yani ki aise umar mein jo masjid mein padte, wapas aake unse pucha jaye ki Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam ki paidaish, where was the blessed Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, they don't know, you know. And then ایک ایگزامپل ابھی دیا کہ ایک علاقہ دورہ برانے کی دعوت میں ایک مسلمان ملا, اس کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ یہ سور کا گوشت کا اس نے بیکن سینڈوچ, یو نو, پتا نہیں فرائی تھا یہ جو کچھ بھی, اینی تھنگ جو بھی تھا, ہی ڈن نو اٹ واز حرام. نالج کی کمی, بہت نالج کی کمی آج صاحب, بہت اس لحاظ سے دین سے دوری ہے. یہ بھی ایک ٹاپک ہے, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں تھے, تو ہم نے ویسے جنرلائز کی, اور بس آپ کو پتا, جب ہم جنرلائز کرتے تو کہیں نہ کہیں تو نکل جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہاں جو پرابلم ہے نا, وہ پاکستان مشرق مغرب یا انگلش کنٹری یا نان انگلش کنٹری کا میرے نزدیک نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ملک ہو, جو بھی علماء اہل سنت سے اور دینی ماحول سے کیپ ان ٹچ ہے, اس کو کچھ نہ کچھ نالج ہے, اور جو نہیں ہے نا, وہ دنیا کے کسی ملک میں اس کو نالج نہیں ہے. میرا اپنا کنکلوژن یہ ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, ہندوستان ہو, بنگلہ دیش ہو, چائنا ہو, یا دنیا کا کوئی بھی ملک آپ ہو, یوکے, یورپ ہو, امریکہ ہو, جس نے اپنے آپ کو علماء اہل سنت سے, دین متین کے خدمت کرنے والوں سے, عاشقان رسول کی صحبت سے وابستہ رکھا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ نالج, جتنا اس نے اپنے آپ کو ٹچ میں رکھا ہے اسی قدر اس کے پاس وہ نالج کا ذخیرہ ہوتا ہے. اور جو اس نے نہیں رکھا, تو وہ چاہے ہمارے پاکستان میں یا کہیں بھی ہو, اس کے پاس نالج نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ جو آپ نے جیسے کہ خود صبح کے گوشت کا وقت نالج کا یہ حال ہے کہ دبئی میں ایک افریقی ہمارے کسی اسلامی بھائی کی دکان میں آیا کہ وہ چیز لینے کے لیے. تو بات شراب پر چلی, تو اس نے کہا کہ میں شراب جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں شراب نہیں پیتا. اس نے کہا شراب تو حرام ہے چاہے نماز کے وقت نہ ہو. بولا کس نے کہا شراب حرام ہے؟ شراب تو نماز سے نماز جب نماز کا ٹائم ہو تو شراب پینے کی منع ہے نا. اس نے قرآن پاک کی وہی آیت کوٹ کی, یا ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس نے وہ آیت کوٹ کر دی. پھر ہمارے مبلغ نے اس کو سورہ مائدہ میں جو ارشاد ہوتا ہے انما الخمر والمیسر ہے نا, کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو جہاں شراب کا اور جوئے کو جو حرام, مطلب وہاں پر شراب بالکل حرام کر دی گئی, اور اس سے پچھلی جو آیات کے جو احکام تھے وہ جو شراب کے مطابق وہ منسوخ ہو گئے, اور یہ مطلب کہ یہی حکم باقی رہا کہ اب شراب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی. اور اس کے پاس اس آیت کریمہ کا حوالہ نہیں تھا, اور وہ اب تک قرآن پاک کے اس احکام کو سمجھتا تھا کہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں. تو یہ نالج کی کمی کی وجہ سے ہے. لیکن حاجی صاحب آئی تھنک وراب دی مسلم زاد جہاں جہاں مسلمان ہے نا اراؤنڈ دی ورلڈ, چاہے پاکستان ہے چاہے جیسے ویسٹ میں ہے, آئی تھنک ایوری پیرنٹ سینڈ دا چلڈرن ٹو سم ٹائپ آف مدرسہ ٹو سم, کوشش کرتے ہیں. آئی ڈونٹ ایگری وتھ یو, ناٹ ایوری, آئی تھنک سم. And some parents, they arrange one Maulana to come to the house. To come the house, اور وہ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ وہ پڑھائے گا, وہ بھی کسی کونے میں بٹھا دیا جائے گا, اور وہ جو پڑھائے گا صحیح پڑھائے غلط پڑھائے گا, جیسے قبرستان کے اوپر قرآن و فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں کسی مولانا کو کھڑا کر دیتے ہیں, صحیح پڑھتا ہے غلط پڑھتا ہے وہ دفن کرنے والا کو اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اس طرح بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پہلے تو ماسیاں ہوتی تھیں, عورتیں ہوتی جو گھروں میں جا کر کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا دیا کرتی تھی. پھر یہ مولانا بھی رکھنے کا کوئی انتخاب نہیں ہے کہ کون اس کو قرآن درست آتا ہے یا نہیں آتا, اور ہر طرح کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں, تو ہر کوئی مدرسے کی طرف وہ ڈرتے ہیں کہ یہ مولانا ہو جائے گا. گھر میں رکھنے کی شاید وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا بہت پڑھ بھی لے گا مگر ہمارے اس میں رہے گا مولانا نہیں ہو جائے گا. Maybe the topic will go completely different. میں اس پہ ٹچ کرنا چاہتا تھا کہ جہاں جہاں اکثر مدرسے میں دے سینڈ دا چلڈرن دے گو دے اینڈ سم ٹائمز دے دیئر 5 ایئرز 8 ایئرز 10 ایئرز وین دے کم آؤٹ دے ہیو انسٹیڈ آف ہیونگ تھرسٹ فار نالج انسٹیڈ آف ہیونگ لو فار نالج دے اینڈ اپ بینگ دی اپوزٹ کہ اب چھٹی مل گئی ہے اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بس فنشڈ یو نو اٹ بیکمز اے برڈن اپون دم یا دے ڈونٹ ہیو دا لو فار دا نالج اور کہ ایسے ایسے جگہ میں کیا بتاؤں ایسے ایسے یو نو I've seen people that as soon as their fathers are settled you don't have to go anymore they never went yeah because you know even I hear here and even up until very recently in the UK you know the children they were scared in the mother so it wasn't a friendly atmosphere. It wasn't an atmosphere that they went to because they wanted to go to. It was an atmosphere they wanted to because they had to go to. They were forced to go to. But ye bhi ek point hai na ki yani ki ek burden ban jata hai na ye ilm. It's not something that they want to learn. Bas ban gaya jitna wale sahab ne kaha ki aapko karna hai to karna hai. Jab imam sahab ne kaha padh liya okay theek hai finish no more. I've done my duty. Kya padha kitna padha iska to kisi ko kuch bhi nahi pata. Main apni jagah par khada hu ki yahan par yahi hai ki جس کو جیسا ماحول ملا جس نے جیسی کتاب لی جس نے جیسی جس کی جو جیسے کل ہم سوسائٹی پہ بات کر رہے تھے کہ جس نے جیسی سوسائٹی اپنے مائنڈ میں بنے وہ صحیح اپنا گیٹ اپ تیار کرتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے. آپ کو میں ایک اگزامپل دیتا ہوں. آپ کے دو دوست ہیں دونوں سے آپ دس دس سال کے بعد ملے جب آپ دونوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا آپ ایک دوست زید وہ تھا جس نے دس سالوں میں دینی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور دوسرا دوست آپ کا بکر ہے جس نے دس سالوں میں اخباروں کو دیکھا ہے دیگر مطلب کہ جو سوشل اور کنٹری وائز اور پولیٹیکل ٹائپ کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ پڑھتا رہا. تو وہ دونوں کے ساتھ بیٹھے گے تو دونوں کی نالج میں اضافہ ہوا ہے لیکن دونوں کی نالج کی ڈائریکشن الگ الگ ہے. میں یہ پوچھنا راجی صاحب why did that direction change, یہ direction بنا کیوں ہے؟ Because of people's priorities. No, only people's priorities. What I'm trying to say, Afsab, that you've seen in the UK, that they, although it's a lot better than now, there was times in the UK where children, you know, they were scared of going to the madrasa, so the imams up, and what used to happen there, they were scared of him, the dan da bariye, they were scared of it all. So it was an environment. School mein bhi hai. اب آپ کیا دیکھیں, آپ کیا چلو نہیں ہے اتنی, دیکھیں دنیا بھر کے اسکولوں میں ڈانٹ ڈپٹ تو ہے نا, کروڑوں اربوں بچے مار کے پر مار کھا کے بڑے ہوتے ہیں, کوئی مطلب بغیر مار کھائے بڑا نہیں ہوتا. اب بعض ممالک کے اندر جو بھی ریسٹرکشنز ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, لیکن نارمل طور پہ بچے تو مار کھا کر اس طرح کے ڈانٹے سن کر ہی پڑھتے بڑھتے اور آگے بڑھتے ہیں. سارا ڈپینڈ کرتا ہے شروع سے ماں باپ نے اس کی لائن آف ڈائریکشن کیا بنائی. اگر ماں باپ نے لائن آف ڈائریکشن اس کی مذہبی بنائی ہے, گھر کا ماحول مذہبی ہے, جیسے یہ بھی تو واقعہ ہے نا کہ داڑھی رکھی تو سویا ہوا تھا تو گھر والوں نے اس کی داڑھی کاٹ دی اور اس کے لیے یہ پابندی لگا, اس کے لیے وہ پابندی لگا, گھر کے دروازے بند کر دیے, اجتماع میں جانا بند کر دیا, یہ پابندی وہ پابندی, تو وجہ یہ ہے کہ مذہبی ہو جائے گا. بدقسمتی سے ہمارا یہ ہے کہ مذہبی ہو جانے سے ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ اس کا فیوچر ختم ہو جائے گا, اور ہر آدمی اپنے فیچر سے محبت کر رہا ہے اور سب کو اپنا فیچر جو ہے نا وہ ماڈرن ایجوکیشن کے اندر مل رہا ہے, پروفیشنل ایجوکیشن مل رہا ہے, کسی کو اپنا بظاہر فیچر مذہبی تعلیم میں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ دنیاوی ایجوکیشن میں دنیاوی فواد بھی نظر آ رہے ہیں نا, فواد دنیا میں دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف ایسے کا سیلری اچھی ہے, تو یہی نظر آ رہا ہے نا, یہی کہہ رہا ہوں, گھر نظر آتا ہے, سیلری میں اچھا نظر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو جب ہمارا کلچر یہ تبدیل ہو جائے گا کہ جو مذہبی طور پر بھی جتنا زیادہ ایفیشینٹ ہوگا, جتنا زیادہ کوالیفائڈ ہوگا, اس کو اسی قدر اگر آپ وہ سہولیات اور مراعات دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی چینج آ جائے گا. میں اس چینج کے ساتھ چینج کی فیور والا آدمی نہیں ہوں, چینج تو آنا ہی چاہیے, لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ جب ایک شخص دنیاوی طور پر کوئی کوالیفیکیشن یا کوئی مہارت حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے ساری سہولتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یوں سمجھیے کہ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے 10 سال کا, اس 10 سال کے بچے کو ایک ٹیچر آ کر ٹیوشن پڑھاتا ہے, گھر ہوم ٹیوشن اس نے ارینجمنٹ کیا ہے, سر آ کر ٹیوشن پڑھا رہا ہے, میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے, سائنس پڑھا رہا ہے, انگلش پڑھا رہا ہے, 2-4 سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, 2 گھنٹے وہ سر بیٹھتا ہے اور منتھلی وہ 10-20,000 روپی وہ لے کر چلا جاتا ہے اور بارگننگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, وہ ایسا ہوتا ہے. اب کوئی اچھا, اب جب اس کا ٹیوشن ختم ہوتا ہے قاری صاحب کی باری آئی ہے, گھنٹی بجی قاری صاحب آئے, اب قاری صاحب نے اس کو آدھا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا جو بھی اس نے پڑھایا, اب قاری صاحب نے کہا کہ میری 5,000 روپے, قاری صاحب 5,000 روپے آپ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے, قاری صاحب گھاس کھائے گا, قاری صاحب مٹی کھائے گا, قاری صاحب ہوا کھائے گا, قاری صاحب بارش کا انتظار کرے گا, اگر پانی گرے گا وہی پی لوں گا میں, باقی قاری صاحب کیا کرے, قاری صاحب کے بچے بیمار ہوں گے تو کچھ ہوا کھا کے صحیح ہو جائیں گے, قاری صاحب کے بچوں کو دوائی کی کیا ضرورت پڑے گی, قاری صاحب کے گھر میں آٹا تھوڑی آتا ہوگا, قاری صاحب کے گھر میں چاول تھوڑی آتے ہوں گے, قاری صاحب جب بکرا جائے گی تب گوشت دیکھ لیں گے بھائی قاری صاحب. تو یہ جو مطلب طبقہ ہے نا, اس کے لیے ہمارا یہ ذہن بنا ہوگا ان کو کیا ضرورت ہے, ان کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز ہوگی, کوئی فالودہ یا کوئی مرغی شرگی رکھی ہوئی ہوگی, قاری صاحب ارے واہ, تو قاری صاحب کے حلال تو کھا رہا ہے. بلکہ مفتی احمد علی نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالی نے یہ نعمتیں دی نیکوں کے لیے ہیں, فجار تو ان کے صدقے میں کھاتے ہیں, جو مطلب کہ جو گناہگار ہوتے ہیں یہ تو نعمتیں ہیں ان کے لیے. لیکن زہد تقویٰ پر دیکھیں, ایک قاری صاحب کو ایک مذہبی آدمی کو کیسا ہونا چاہیے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ان کے لیے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ان کو مذہبی آدمی کے لیے تو دولت کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کہ جو قاری صاحب یہ غور کر لے کہ اگر کبھی کوئی موقع آیا گھر میں کوئی بیمار ہوا تو وہ باپ بیٹے کے ٹیچر کو نہیں بولے گا کہ دعا کر دو, وہ قاری صاحب کو کہے گا قاری صاحب دعا کر دو, اگر گھر میں کوئی جنازہ ہوا یا کوئی بیمار ہوا یا کوئی پریشانی ہوئی تو باپ سر کو نہیں بولے گا, اس قاری صاحب کو بولے گا, اس طرح کی کوئی بھی چیز خالد صاحب کو بولا. کبھی کوئی ہاتھ چبنے کی باری آئی نا تو وہاں گھر کے والد صاحب ہے کتنا ہی ماڈرن ہو وہ قاری صاحب کو ہاتھ چومے گا, سوٹی بوٹی ٹیچر کا ہاتھ ہی چومے گا. یہ قاری صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی قاری صاحب ہیں یا مذہبی شخص ہے دیکھنا چاہیے کہ دولت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. یہ بات تو جو ہے جو زہد تقویٰ قناعت کا درس قرآن اور حدیث اور ان تمام تر کتابوں سے جو ملتا ہے وہ تو میں لینا چاہیے. یہ مجھے سوچنا ہے, یہ آپ کو سوچنا ہے, یا جو بھی مذہبی آدمی ہے اس کو سوچنا ہے. لیکن جنہوں نے یہ تقسیم کر رکھی ہے کہ مذہبی آدمی کو خون کے آنسو رلاؤ, اس کو مطلب کہ اس کا گھر ایسی جگہ پر ہو جس کے نیچے تندور بنا ہوا تو تندور سے وہ سیکتا ہو, اور اگر کوئی بڑا پروفیشنل آدمی ہے تو اس کے لیے مطلب کہ وال ٹو وال کارپیٹ والا, فل اے سی والا, ایئر ٹائٹ والا, اس کے لیے بنگلہ دینا پڑے گا, اس کو کار دینی پڑے گی, اس کو سب کو دینا پڑے گا, کیونکہ وہ آپ کو کما کر دے رہا ہے نا, وہ پروفیشنل آدمی ہے. تو ہم ایسا نہیں لگتا کہ جیسے پری پلان ہے, پری پلان میں اسے بیان کر چکا ہوں اور بڑے مطلب کہ کھل کر بیان کر چکا ہوں. شاید میں کہ ہاتھ چومنے لوگ بھی ہیں چومنے والے, لیکن دوسری طرف انہی قاری صاحب کو غلط الفاظ میں وہ دیکھیں وہ تو ہے کہ سفید اصل میں ہوتا ہی ہے. دیکھیں میں بولتا ہوں, اب مجھے کوئی غلط کام کرتا دیکھے گا نا تو مجھے بولیں گے, اب میں بولوں گا نا کہ سب تو کام کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں بولتے, مجھے کیوں بولتے ہیں, تو بولیں گے سب غلط کام کرتے تو سب بولتے نہیں ہیں, تم بولتے ہو اس لیے ہم تمہیں بھی بولیں گے. یہ ہمیں دیکھیں میں کیا ہوں, مجھے میری بات دیکھنی ہے, آپ کی بات, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ. دیکھیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بیلنس, جب تک ہم پرسنالٹیز کے اندر, اپنی مینٹلٹی کے اندر اور اپنی ڈسکشن کے اندر, چوائس کے اندر, ہر چیز کے اندر جب تک ہم بیلنس مینٹین نہیں کریں گے, افراط و تفریح جس کو اردو میں کہتے ہیں, جب تک ہم اس سے بچیں گے نہیں ہم کھو جائیں گے اعتدال دین کی ڈسکشن. تو ہمیں اعتدال رکھنے میں, میرے بارے میں سوچو, اگر کوئی میرے ساتھ, اگر کوئی میرے بچوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یار تمہارے بچے یہ کرتے ہیں تو دنیا بھر کے بچے کرتے, دنیا بھر کے بچے کرتے پھر کیوں نہیں بولتے ہو, تو مجھے کہیں گے کہ تم چونکہ ہم کو بولتے ہو اس لیے ہم تمہارے بچوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے. تو مجھے یہاں زیادہ دیکھنا ہے, میرے بچوں کو زیادہ سوچنا ہے, آپ کے بچوں کو زیادہ سوچنا ہے, آپ کے گھر والوں کو زیادہ سوچنا ہے, کیونکہ جو پرسٹیج اور جو ریسپیکٹ اور جو رسپانس آپ کو سوشل, آپ کو مطلب کہ آپ کی جو سوسائٹی سے مل رہا ہے, تو سوسائٹی اس کے سوسائٹی ہوتی ہے, وہ کوئی دیتی ہے تو ایکسپیکٹ کرتی ہے, آپ کو اس کو ایکسپیکٹ پہ پورا اتارنا پڑے گا امام. اور یہ پورا اتارنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے آپ نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پوری رات نماز پڑھتے ہیں, آپ نے کیا کیا, آپ نے پوری رات نماز پڑھنی شروع کر دی نا, لوگوں کی حسن زن اور لوگوں کی توقعات تو پورا اترنا ہے. میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت تو کسی نے لکھا کہ یہ حافظ ہیں, تو آپ نے ان کو رد نہیں کیا, آپ نے ان کی توقع کو پورا کیا, ان کے حسن زن کو پورا کیا, حافظ بن گئے. لوگ جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں, مذہبی آدمی سے جو توقعات رکھتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی یار اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اور اگر جس وقت ہم نے اس عوام کے اس توقعات جو کیا کہتے ہیں اس کو ایکسپیکٹیشن کو اگر ہم نے مطلب آن کیا, ہم آن بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم آن بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم بہت تھوڑے سے وہ فری اسٹائل ہے, اور کیا یار کیا جاتا ہے, کون کیا کر لے گا ہمارا, کوئی کچھ نہیں کرے گا, دین سے دور ہو جائے گا بس, اور کیا کرے گا, یہ ہمیں جو سوچنا ہے. تو جب ہم اب لوگوں کی جو توقعات جب ہم آن کریں گے, ڈیفینیٹلی ہمارے اندر چینج آئے گا, قاری صاحب میں چینج آئے گا, ہر مذہبی آدمی میں, امام صاحب میں چینج آئے گا, سب میں چینج آئے گا, کہ عام آدمی میں اور جو مذہبی طور پر جو لیڈنگ پوزیشن پر ہوتا ہے اس کے اندر بہت فرق ہے. ایک بچہ دوڑے چلے جا رہا تھا, کیچڑ سی تھی, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا آہستہ چلو, پھسلن ہے, گر جاؤ گے. بچے نے کیا جواب دیا کہ علی جا, میں گروں گا تو میں گروں گا, آپ سنبھل کے چلیے, آپ گرے تو امت گر جائے گی. فرق ہے نا, فرق ہے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے, مطلب میں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بات کرتا جو مطلب کہ اس طرح مطلب مذہبی طبقے سے دور بھاگتے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں. تو اگر میں صرف انہی کو غلط کہتا رہوں گا تو بھی نہیں, ہمیں بیلنس کے ساتھ بات کرنی ہے. بیلنس مجھے میری ذمہ داری پوری کرنی ہے اور دوسروں کو دوسری ذمہ داری پوری کرنی ہے, ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. مذہبی طبقے کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا, مذہبی کلاس کو ہمیں انکریج کرنا پڑے گا, مذہبی لیول کو ہم نے ہر حوالے سے اس کو مطلب کہ جو اس کی جو کہتے ہیں نا فلنگ دی بلینکس, ان کی جو خالی جگہیں ہیں ہمیں اس کو فلفل کرنا پڑے گا, ادر وائز کوئی آگے نہیں آئے گا, کوئی مطلب کرے گا نہیں کہ یار نہیں یار یہاں مطلب نہیں ہے. تو ایسا نہیں, بادشاہ عالمگیر نے جب فتح عالمگیر لکھا ہے تو جنہوں نے عالمگیر لکھی ان کو مبالغہ کرو تو ان کو لاکھوں لاکھ سے نہلا دیا. تو پہلے کے پہلے ہی ان کی خدمتیں ہوتی تھیں. اب ہمارے مذہبی طبقے کی اس طرح کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے. تو پذیرہ ہی نہیں ہے تو لوگوں نے اپنے بچوں کو خود کو مذہب کی طرف لانے میں ایک وقت آئے بیٹھے سنا, سننے کا بھی کوئی آپ نے طریقہ کار دیکھے ہیں, سنے اور چلے گئے, مگر ہمت نہیں کر پا رہے. وہی ان کو فیوچر, اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. حقیقت یہ ہے کہ جس فیوچر کے لیے انہوں نے اپنی مذہبی مینٹلٹی کو داؤ پہ لگا دیا, میں اب ان سب سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے اس دنیاوی فیوچر کے لیے اپنی مذہبی مینٹلٹی کو داؤ پہ لگا لیا, وہ یہ بھول گئے کہ یہ فیوچر نہیں ہے. اصل فیوچر وہ جو مرنے کے بعد ہے. اس فیوچر کی طرف قرآن ہمیں بلاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. وہ قیامت ہے, قبر و آخرت کی بات ہے. تو جو بیسک فیچر ہے نا, یعنی کل وہ ہے جو ڈیفینیٹ آنی ہے, اور وہ جو ڈیفینیٹ جو کل آنی ہے نا وہ قبر و قیامت ہے. اور جس کل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کل تو دور کی بات ہے, اس پل کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی. تو جو جنہوں نے اپنی دنیاوی کل کو سنوارنے کے لیے اپنی ریلیجین مینٹلٹی کو داؤ پہ لگا دیا, وہ دیر آر کمپلیٹلی رانگ. وہ غلط کر رہے ہیں, اور وہ غلط کر کے اپنے آپ کو وہ بیک فٹ پہ لے گئے, اپنا کلچر تبدیل کیا, اپنا گٹر تبدیل کیا. نتیجہ نکلا جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو بچوں کو بھی انہوں نے روکا, پھر انہوں نے شادیاں بھی ایسے گھرانوں میں کی. تو ٹوٹل سسٹم جو ہے نا وہ کہاں سے کلپس ہوا ہے, آپ کو اس کو پکڑنا پڑے گا. اب کب تک پتوں کو آپ کب تک پتوں پہ پانی ڈالو گے, جڑ پہ پانی ڈالو نا. اصل تو جڑ سوکھ رہی ہے, پتوں پہ پانی ڈالنے سے درخت کا کیا ہوگا. تو بیسک جیسے میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے بیان کے, جو پورا فیملی اسٹرکچر کو میں نے بیان کیا تھا کہ فیملی جو انفراسٹرکچر جہاں سے کلپس ہوا ہے ہم نے اس کو پکڑا یو کے اندر اپنے بیانات کے اندر مشوروں کے اندر. تو یہ پورا ایک اسٹرکچر کلپس ہو چکا ہے, پورا جو ہمارا اسلامک سوشل اسٹرکچر جو ہے وہ کلپس ہوا ہوا ہے, اور وہ مطلب ہر طرح جو تتر بتر ہوتا نظر آ رہا ہے. ہمیں اس کو پکڑنا ہے, اس کے روٹ ٹیک کرنے ہیں, اور ہم سب کو مل کر کے کوشش کریں. اس کے لیے سرمایہ دار طبقہ, پروفیشنل طبقہ, جو بھی درد رکھتا ہے, جو اس کو جو میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ میجورٹی مجھ سے ڈینائی کرے گی. نو ڈاؤٹ ڈینائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ میری رائے, میرا اوپینین ہے, اسے ڈینائی کرنے کا رائٹ ہے لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک سٹوری ہے جو کہ بہت پیچھے سے چلی, اور مذہبی طبقے سے قوم دور ہوئی, مذہبی تعلیم سے لوگ دور ہوئے, ہر چیز سے لوگ دور ہوئے, کہ اکنامیکلی طور پر ان کی سیکورٹی اس میں نہ نظر آئی. اور ہر آدمی اپنی سیکورٹی سے محبت کرتا ہے کہ میری سیکورٹی کیا ہے. تو اگر وہ طبقہ جو اس چیز کو اگنور کر رہا ہے, اگر وہ تھوڑا سا آگے آئے اور ہمارے یہ جو مذہبی فیلڈ ہے, اپنی مذہبی فیلڈ ہے, ہمارے دین کی دین ہم سب کا ہے, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, دین ہم سب کا, اسلام ہم سب کا, ہم سب مسلمان ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ امام ہے, یہ قرآن پڑھاتے ہیں, یہ مفتی ہیں, یہ واقعی دین متین کی صحیح خدمت کرتے ہیں, تو ان کے لیے ہماری کیا سوچ, کیا مینٹلٹی ہونی چاہیے, ان سب کو غور کرنا چاہیے, تو آٹومیٹیکلی لوگ موو ہوں گے. تو میں یہ بیسک کو پکڑا ہوں کہ بیسک کہاں سے ہے. لہٰذا جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا فیوچر اس نالج میں, تو انہوں نے اس نالج پر ہاتھ رکھا. اگر ہم ان کو بتائیں کہ آپ کا فیوچر یہاں ہے, یہاں کا بھی فیچر یہاں ہے اور وہاں کا بھی فیچر یہاں ہے, جب مینٹلٹی تبدیل ہو جائے گی تو الحمدللہ یہ جب یہ کلاسز تبدیل ہو جائیں گے نا, تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ مینٹلٹی تبدیل ہو جائے گی. ایسا ود الحمدللہ ود دار المدینہ ناؤ یو کین سی دیٹ پیپل آر ٹرائنگ ٹو چینج اینڈ پیپل آر ولنگ ٹو چینج بیکاز ایوری ٹائم اے نیو دار المدینہ اوپنز یو نو آل دس دی کلاسز آر فل. سو ہیئر دیٹ وی کین Alhamdulillah Azza wa Jal say that there are people who are willing to change themselves. You know, we were talking about two types of classes. One type of people that, you know, they're always worried about their worldly education. But what about them type of people? They're not even bothered about their children. And I went to to a school, and I had a meeting with the head teacher. And the head teacher was so worried, and he said to me that, you know, 48 children who sat in their GCSE exam in this school, only a 4 of them have passed. So the parents are not giving that time and effort even in schools and not even in madrasa. So where do these children end up? They end up on street corners. And we can see that today. Now we live in the real world as well. You go out on the streets for an akiki dawat, you'll find so many young lads out there on the street corners. But Hafiz sahab, Alhamdulillah Azwajal, I'm very hopeful about Darul Madina Islamic schooling system, and inshallah tabarakallah we will see a change. Inshallah tabarakallah maybe after 10 to 12 year, after 20 year, because now that time generation, yeah, inshallah when he will pass out, inshallah kya kahenge, pass out graduate or after 22 year after, so inshallah taala we will it's not sure at that time kya kehte hum zinda hai ya nahi hai, we are not sure, but inshallah tabarak wa taala people will see that time generation is become a very good inshallah taala and very pious generation inshallah we will get inshallah that time inshallah taala. My question is that ke those parents are need Darul Madina Islamic education in their city because they want to rectify their children habits, their children's character. Okay, it's well, its need is well, its wish, this wish is well, I know very well, but Darul Madina is so far, but there's a dead time in your drawing room, in your room, it's, you are watching screen. Jab tum apne bacche ko screen se nahi hata sak rahe ho, so how can is it possible that you remove your children to other school to from kya kehte Darul Madina? Kaise jab aap bacche ko gunah bari screen se nahi hata pa rahe hain, to mere zehen mein ye sawal hai ki aap school se kaise hatayenge? School to ghar, matlab school to jab khulegi tab khulegi yaar, to aap kehte hain ki janab wo singing ki wajah se, swimming ki wajah se, dancing ki wajah se, اور جو مطلب کہ اس کے اندر جو مطلب ایجوکیشن جو غلطیاں ہیں, جو مسٹیکس ہیں, چاہے وہ اخلاقی ہوں یا قائد کی ہوں یا اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ جو بھی غیر اخلاقی چیزیں ہیں, یا وہاں کا جو ماحول بنا ہوا ہے, ٹائپ آف ایجوکیشن, میٹر آف ایجوکیشن, انوائرمنٹ آف ایجوکیشن, جس کو بھی ڈسکس کریں, اگر وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے, آپ اس کو تنگ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریموو ہو جائے میرا بچہ, لیکن وہ جب کھلے گا تب کھلے گا. اس وقت اس سے زیادہ غلطی اور اس سے زیادہ برائی آپ کی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. جب اپنے بچے کو ٹی وی کی اسکرین سے ہٹا کر مدنی چینل کس کے سامنے نہیں لا سکتے ہیں, ہاؤ کین اٹ بی پوسیبل کہ آپ اسکول سے اٹھا کر دار المدینہ میں لا کر بٹھا دیں گے؟ یعنی وی کانٹ ڈو سم تھنگ. یہ بہت مطلب کہ ویری سیریس پوائنٹ دس, دس از ا ویری سیریس پوائنٹ دیٹ وی یو نو اف وی کانٹ اف وی نو اف وی کانٹ یو نو آل رائٹ لائک یو سیڈ دیر از ا اینڈ دیر از اٹس ا فیکٹ دیٹ دیر از ا گریٹ ڈیمانڈ. I saw that in, I remember in one city, inshallah they will fool it. No, but like, just to give an example though, in one city we did fulfill a survey it. Sorry. Fulfill it. We did a survey in one city, and there were 5,000 people that were willing to say 5,000 children's names. But like you said, that the Darul Madina won't open today, won't open tomorrow, it'll open inshallah as soon as possible. But before Darul Madina opens, and what Nagrana Shri is basically trying to say, that okay, Darul Madina comes inshallah, but what are we doing now? You know, what are we doing right now in our homes? Why are we, you know, trying to pass our responsibilities onto other people? Yeah, Darul Madina inshallah will be there, but we have our responsibilities right now in our homes, in our houses, in our living rooms, in our front rooms. That what are we doing now, what are we doing ourselves to safeguard the iman of our children? What Nigranish, a beautiful Madhi point he said was that, you know, everyone's, you know, we're getting people ringing up from America, people ringing up from all around the world saying, you know, I just have, please come to America, open Darul Madina, please come to UK, open Darul Madina. We're getting all these calls, alhamdulillah, inshallah, it will be done. But when it's done, it's done. But at the moment, what are we doing? But now, I raise this question myself and I give you answer myself. Subhanallah. Not what we expected. Why? یہ اس لیے کہ آئی تھنک کہ پیرنٹس نے اچھا ڈال دیا اور وہ یہ مائنڈ بنا چکے ہیں کہ وی کانٹ ڈو اٹ. دعوت اسلامی کم اینڈ ہی ٹرائی ٹو ریکٹیفائی مائی چلڈرن اینڈ یو سو دا حساب ان آل دی ادر وائز وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھک گئے کہ یار یہ جائیں گے تو اب لیکن یہ ٹھیک ہے سب تھک گئے. اوکے آئی اگری تھک گئے دے ریئلائز دیٹ دے کانٹ یو نو آئی نو آف اے لاٹ آف پیپل مینی ٹائمز یو نو وی کم ٹو مدنی مدرسہ دی پیپل دیٹ سینڈ دیئر چلڈرن ود اس اینڈ سے لک کین یو پلیز گو دیئر ہوپ فلی دی سوب دیٹ دے ول ریسیو دیئر دے ول چینج. اوکے آئی اگری دیٹ یہ اب دے ار ڈال دے بٹ لٹل چینجز دے کین میک ان دی ہوم دوز چینجز دیٹ دے کانٹ ڈو. ٹھیک ہے ہر چیز کا تو ہر چیز کا چاہتا نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں اور وہ مطلب کہ پیار سے محبت سے چینج ہو سکتا ہے جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو ہم یہاں پر ہمارا جو موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو جو کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی اسٹڈی کریں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بچوں پر شفقت فرمائی ہے, بچوں پر توجہ فرمائی ہے, بچوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کا جو انداز تھا. جیسے آج کے بیان میں میں نے حسنِ کریمین کو زبان چوسانے کے حوالے سے ایک بیان کیا کہ نانا اپنے وہ نواسوں کو اپنی زبان چوسا رہے ہیں کہ ان یہ پیاسے ہیں تو, اور اس طرح یہ آتے تھے تو ان کو سینے سے لگا لینا تو ان کو ساتھ بٹھا لینا, اور صحابہ کرام کے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لینا, اور جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جب کہیں سواری آتی تھی تشریف لاتے تو جو بچے ہوتے وہ جیسے اگر قریب آتے لپکتے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بچوں کو اپنے ساتھ سوار کروا لیا کرتے تھے اور جو بچ جاتے تھے اپنے اصحاب سے فرماتے تھے ان کو تم لے لو. تو یہ جو انداز تربیت ہے, یہ جو انداز شفقت ہے, یہ انداز محبت ہے, اگر یہ ہمارے گھروں میں رائج ہو جائے. سب بات وہی ہے کہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے بارے میں نالج نہیں ہے, تو وہ نالج یہاں سے ملے گی اگر آپ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں, بچوں کو ٹائم دیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, اسپیشلی والد اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے پلیز. آپ پارٹی چھوڑ دیں, آپ اپنے فرینڈ سرکل چھوڑ دیں, آپ اپنا جو بھی جائز اور حلال روزگار کماتے ہیں وہ کمائیے. اب آپ کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس کمنگ جنریشن کو آپ درست کریں, اس کو ٹائم دیں, اس کے دوست آپ بنیں, اس کے ہمدرد آپ بنیں, اس کے ٹیچر آپ بنیں. ماں اپنے بچوں کو ٹائم دیں, پارٹیاں اور دوستوں اور سہیلیوں اور فون کو چھوڑ دیجئے پلیز, کیونکہ یہ آپ نہیں چھوڑ رہے. ابھی بچہ کچھ نہیں کہہ رہا, بچہ ماں ماں ماں ماں کر رہا ہے, ابا ابا ابا ابا کہہ رہا ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, مگر یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوگا آپ سے ڈسٹینس پیدا ہو جائے گا, پھر یہ باہر نکلے گا کوئی پتا بھی نہیں ہوگا, پھر نہ آپ کو موبائل پہ بات کرنے کی مزہ آئے گی, نہ پارٹی میں مزہ آئے گی, نہ آپ کو کاروبار میں مزہ آئے گی, نہ آفس میں مزہ آئے گا. ہر وقت آپ کو بچے کا ٹینشن لگا رہے گا. اس ٹینشن سے بچنے کے لیے میں آج آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بچے کو ٹائم دیجیے. اس وقت بچے کو آپ جو بولو گے وہ کرے گا. پہنتا آپ کا ہے, کھاتا آپ کا ہے, جو آپ لاتے ہو وہ کرتا ہے, ابھی آپ کی مانے گا. جب اپنا کھائے گا, اپنا پہنے گا, اپنا پیے گا, آپ ہی کہاں سے مانے گا؟ دو تھم دکھائے گا, ایک بھی نہیں دکھائے گا, یوں کرے گا, نہیں مانتا, دھمکی دے گا, کال کرتا ہوں پولیس کو, کیا کر لیں گے آپ؟ لیکن اجی صاحب, maybe there are parents listening now that want to give the children time. Maybe ہو سکتا ہے ٹائم دینے کے لیے تیار ہے جی صاحب, یہ بھی نہیں ہے ٹائم دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اس ٹائم کے اندر بھی کیا کریں؟ What do I do in that time? Okay, you said I give to, okay, جی صاحب, I make intention that from today, every day, I will give time. آپ کو کچھ نہیں کرنا, بچہ کرے گا, آپ بیٹھو تو صحیح. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا, بچہ کرے گا, آپ بیٹھو. ویڈیو گیم کے اندر سافٹ ویئر خود ڈالا ہوا ہوتا ہے, آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے, بٹن چلانا ہے, باقی اندر گیم خود کر رہی ہوتی ہے. آپ بچے کو لے کر تو بیٹھو, بچہ خود ہی کر رہا ہوگا, آپ کو بٹن چلانے پڑیں گے, اس کی گائیڈ لائن درست کرنی پڑے گی. بچے کو بلوائیے, بچہ بولے, بچہ بولے, بچہ جتنا آپ کے سامنے بولے گا بچے کی مینٹلٹی اور بچے کا اندر کا آپ کے سامنے آئے گا. اور اس کے مطابق بچے کو بلڈ اپ کیجئے, اس کو کیجئے بیٹا یہ درست ہے یہ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے, صحابہ کرام ایسے کرتے تھے. وہ نالج کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں آنا پڑے گا, نو ڈاؤٹ یہ سب سیکھنا پڑے گا, آپ کو نالج گین کرنی پڑے گی, اور نالج کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں آنا پڑے گا. کی فیکٹر تو پھر یہ ہوا نا جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے ٹی وی کے چینل تبدیل کرنے کے والے سے, شاید ایک تعداد یہ بھی ہے کہ بچوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن خود اپنا مائنڈ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خود اگر اپنا مائنڈ بن جائے, جیسے ہمارے اسلامی جو ماحول میں آ جاتے ہیں, خود ماحول میں آنے کے بعد پھر جب بچوں کو پہ توجہ دیتے ہیں تو الحمدللہ ان کے بچے بھی مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں, تو پھر یہ تو مطلب اپنے سے سٹارٹ کرنا ہوگا, اپنا ذہن تبدیل کرنا پڑے گا, اپنی طبیعتیں بدلنی پڑیں گی, تب جا کر یہ I said, whenever when you said, you know, giving time to the parents should give time to the children, there is a question here. You know, alhamdulillah, in the Madani Mahol, we've heard a lot from you as well, that, you know, for the Islamic brothers to become Waqf-e Madina. Now, when someone does become Waqf-e Madina, it's obvious he's going to be, you know, going somewhere to a place, and he's going to leave his family behind. How is that Islamic brother in an Islamic environment, how is he going to give time to his children? This is what people are saying, that okay, you're telling us that we should be giving time to our children, but what about you people? Because you're on the kafla every second, 12-day kafla, 30-day kafla, 12-month kafla, is it not, you know, fair that, you know, you need to give time in your homes as well? Agreed. Ek kadam piche hatna padega. Aapne shaadi kahan ki thi? Agar aapne shaadi acche khandan mein, achhi ladki se, nek logon se ki thi, wo piche khud look after kar legi apne bacche ko. Subhanallah. آپ نے شادی کیسے کی تھی؟ ایک باپ پردہ گھر میں رہنے والی باپ سلیقہ اسلامی بہن سے شادی کی, کیونکہ اصل تربیت تو گھر میں جو بچے کی تربیت کی ذمہ داری اس کی ہے تو وہ سنبھالے گی نا. جب صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے جاتے تھے, کئی کئی دنوں تک تشریف لے جاتے تھے, تو کیا پیچھے ان کے بچے نہیں ہوتے تھے؟ ہاں کہ گھر میں, ہاں ان کا نان نفقہ. اور پھر اگر واقعی کوئی ایسی ہٹی ہے کہ آپ کے ہٹ جانے سے بہت زیادہ فتنے فساد کا ڈر ہے, اندیشہ ہے, تو چاہے اس کی شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ آپ کے لیے درست ہے یا نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مطلب کہ گھر کا ماحول کیا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر مطلب ماں سلیقے والی ہے اور ماں پردہ ہے اور تربیت والی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ایسا جیسا میں کہہ رہا ہوں ہے, تو انشاءاللہ بچے کہیں نہیں جاتے یار. آپ سب کو چھوڑیں, ہمارے امیل سنت آپ کے سامنے ہے نا, ان کے بچے ہمارے سامنے ہیں. شروع سے جب سے شادی سے پہلے سے یہ مذہبی ہیں, اور اسی ماحول میں ان کی مذہبی ماحول میں ان کی شادی ہوئی, اور آپ کے سامنے دعوت اسلامی, تب یہ ان کی عمر غالباً 30 سال کی ہوگی جب یہ دعوت اسلامی لے کر چلے, یا آج جو بھی ہوگی مطلب 28, 30, 32 جو بھی سال ہوگی لے کر چلے, اور آج آپ کے سامنے باپا نے تو اپنی زندگی یعنی امت کے لیے وقف کی ہوئی ہے, تو یہ کیا ہوا ہمارے سامنے ہی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے ان کے گھر کو, ان کے خاندان کو, ان کے بچوں کو, ان کی حفاظت فرمائے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اگزامپلس آتی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی گھر سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, گھر سے کنیکشن تو رہتا ہے نا. سو دیئر از مور ریسپانسبلٹی. اور یہ اعتراض جو ہے نا, یہ صرف وقف مدینہ والوں پر اٹھے گا, مدنی کافلے والوں کو اٹھے گا, جو دو دو سال تک پانچ پانچ سال تک ڈالر پاؤنڈ اور درہم کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا, بہت گھر کا خیال رکھتا ہے, اتنی قربانی دیتا ہے بےچارے, نہ بچوں کو دیکھتا ہے نہ بیوی کو دیکھتا ہے, باہر پڑا ہوا ہے بےچارا, یہ بےچارا باہر پڑا ہوا ہے تب کچھ نہیں, ادھر 12 مہینے کا چلا جائے, نہ بیوی کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے نہ کمانے کی فکر ہے, کچھ فکر نہیں. دین کا کام کرنے والا جب جائے تو اس پر اعتراض کی بوچھار, اور پیسہ کمانے کے لیے جائے تو کوئی بات نہیں بیٹا, باپ کے جنازے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نا, ماں خود بنا کرتی ہے, نہیں بیٹا دوائی بھیج دے نا, دوائی کے پیسے تو مت آ, پیسے بھیجتا رہے پیسے. تو یہ مطلب کہ ہماری پوری مینٹلٹی, میں کیا کہہ رہا, بیسک سے کلپس ہوئے ہوئے ہیں, ہماری بیسک خراب ہوئی ہوئی ہے, ہم بہت اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں, ہماری بہت ساری بیسکس خراب ہیں. شادی کرنی کس ہے؟ That's the first right of the شادی کرنی کس ہے؟ یعنی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے رائٹس آف چلڈرن میں جو سب سے پہلا یا دوسرا فرسٹ رائٹ حق لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نیک عورت سے شادی کرے. سبحان یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے کہ نیک عورت نیک اولاد جنے گی. تو یہ چیزیں نا, بہت بیسک سے چلنا پڑے گا. پورے معاشرے کا کہتے ہیں آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, ہم ایک ٹاپک کو پکڑتے ہیں دوسرا ٹاپک نکل جاتا ہے, دوسرے کو پکڑتے ہیں تیسرا نکل جاتا ہے. یوں سمجھے کہ یہ ایک طرح سے باکسز کی لائن لگی ہوئی ہے, پرابلمس کے باکسز کی لائن لگی ہوئی ہے, یہ سارے بس گر رہے ہیں, ہم یہ بس پش کر رہے ہیں, اس کو لگتے تو وہ گر رہا ہوتا ہے, اس کو لگتے تو وہ گر, اس کو لگتے تو وہ گر رہا ہوتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا, جگہ نہیں ہے. اب باکسز گرتے رہیں گے, طریقہ کیا ہے, جگہ بڑی ہے باکسز پورا پلے رہ جائیں گے. تو کام بہت بیسک سے کرنا پڑے گا, اور ہم یہ سب چیزیں ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ ہمیں سکون سے نہیں رہنا, ہمیں چین سے نہیں رہنا. دعوت اسلامی کو بہت کام کرنا ہے, بہت کام کرنا ہے, بہت کام, کروڑوں مسلمان کو دعوت اسلامی کے قریب کرنا ہے, اندر لانا ہے, تب جا کر کوئی بہت آپ کو میجر تبدیلی نظر آئے گی. صرف اہل محبت نہیں بنانے ہیں, ہمیں دعوت اسلامی کا مائنڈ بنانا ہے. I think yesterday we were discussing this as well, that those that alhamdulillah who have adopted the environment of Dawat Islami, they have changed, their families have changed, their children have changed as well. I was talking to one of the Islam brothers and he says that, you know, I was in such a society that never used to read my namaz, never used to read my Jummah namaz, but alhamdulillah azawajal, when I've come into this mahol, now I've got my two sons, they're both becoming Hafiz. So alhamdulillah, because it's the father, the parents, they've changed themselves, and now alhamdulillah the children are going to change themselves. You see, only Darul Madrasatul Madina online, when is enter in your house, sirf ek shoba hai jo aapke ghar ko change kar raha hai. Subhanallah. Computer pe baith kar qari sahab saat samundar paar aapke bachcho ko Quran sikha rahe hain, اور ساتھ دو چار باتیں دے رہے ہیں, اسلامی بہنیں بچیوں کو سکھا رہی ہیں, مدنی منیوں کو, اسلامی بہنوں کو, اور وہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مذہبی لٹریچر, مذہبی میٹا ڈیلیور کر رہی ہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. گریجولی کمپیوٹر کے ذریعے گھر کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے. صحبت کی بات کتنی آگے ہوگی یار, آسٹریلیا کا مدنی باہر تو جرمنی کی مدنی باہر ہے, کتنی مدنی باہر بھی آن لائن وہ کرتے ہیں, اور میرے پاس میرے آ رہی ہیں. اگر یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی باہروں کا تو پورا رسالہ آنا چاہیے, مدرسۃ المدینہ آن لائن کی مدنی باہر اتنی ہے, رسالہ آنا چاہیے. آپ کے یہاں بھی کتنے لوگ ملتے ہیں مجھے کہ ہمارا بچہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھ رہا ہے, آن لائن میں پڑھ رہا ہے, اتنا قرآن پڑھ لیا, اتنا حص کر لیا, یہ کرتے کتنی مطلب گڈ سائن ہے یار. یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا نا بکس آف فالوئنگ, جو ہمیں ہمارا ڈسکشن ابھی جاری تھا نا, آئی تھنک دا مین روٹ آف دا پرابلم از دس. This is the main root of the problem. That we don't recognize the problem. جب تک ہم مانیں گے نہیں نا کہ یہ پرابلم ہے, ہمارا نظر آ رہا ہے کہ باکسز گر رہے ہیں, وی سینگ دا باکس از فالنگ, وی ناٹ ریئلائزنگ وائی دا باکس از فالنگ, وی نو دے فالنگ بٹ وی ڈونٹ نو وائی دے فالنگ. دس از دا پرابلم. اینڈ اٹس وی ایڈمٹ اٹ, جب تک وہ ایک کہتے ہیں نا انگلش میں ایک بیئر از این آسٹرچ, کہ جب وہ ڈر جاتا ہے نا تو اپنے سر جو ہے نا وہ ریت کے اندر ڈال دیتا ہے کہ یار ابھی کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں اپنے سر جو ہے ریت کے اندر ڈال دیا, نوبڈی کین سی می ناؤ, حالانکہ سب اس کو دیکھ رہے, سب اس کو دیکھ نہیں رہا, لیکن یہ کسی کو نہیں دیکھ رہا. تو یہ وہ حال ہے کہ ہم جو ہے نا وی پٹ آور ہیڈ ان دا سینڈ, اینڈ وی تھنک دیٹ دی پرابلمز گونا گرو. ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچے کو دو گھنٹے بھیج دیے مدرسے میں, پرابلم سالو, ٹھیک ہے, قاری صاحب کو بلا دیے, پرابلم سالو. ٹھیک ہے, میرا کام ہے پیسہ کمانا, قاری صاحب کا کام ہے میرے بچوں کو سارٹ آؤٹ کرنا, پرابلم سالو. بٹ دا پرابلم از ناٹ سالو, اینڈ انٹل وی ریئلائز دا ٹرو پرابلم, اینڈ انٹل وی ریئلائز دا, جب تک پرابلم نہیں مانیں گے نا سولوشن کی طرف تو آ نہیں سکتے نا. ماں باپ اپنے آپ کو نیک بنائیں, بچوں کو ٹائم دیں. آئی تھنک ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم آئی صاحب اٹس دا پیرنٹس دیٹ وی وانٹ ٹو پاس دا میسج آن ٹو, they might not even be watching Madani channel at this moment of time. So alhamdulillah azawajal, we need to increase our Madani work, we need to increase, like alhamdulillah when you came to UK, Madrasatul Madina Balighan, Ilaqai Dora, we need to go out and reach these people. Alhamdulillah, one of the brothers in Sheffield, they organized a Madani Halka in his home, and there were about 30 young brothers there, and they were all, majority of them were all on the other line, you know, drugs and all that crime. لیکن الحمدللہ عزوجل سلولی, بیکاز اف وی ور یو نو ان دی مسجد ویٹنگ فار دیز گائز ٹو کم ان دے وڈ ناٹ کم ان بٹ وی ہیو ٹو گو ٹو دیم اینڈ a couple of days ago alhamdulillah he phoned up and he says that the last week ijtima I took 3 cars and majority of them young lads they came with us to the ijtima and 2 of them alhamdulillah have definitely changed their ways. So I think as muballighs of Dawat Islami and wherever muballighin are listening, we need to increase our madani work, we need to go out and it's like outreach work that we need to do now. You know, it's like we're sometimes thinking again, you know, we got to think to ourselves as well, are we doing justice to the work we are doing as well? You know, Amir Ahl Sunnah says give 2 hours, are we giving 2 hours, you know, Madani time? If we're not, then you know, it's no good us sitting here and talking about it when we're not even giving anything. Hum sabko milkar mahol ko durust karna padega aur waqt dena padega without expend the time. ٹائم سیکریفائی کرنا پڑے گا اور ٹائم خرچ کرنا پڑے گا, آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, ادر وائز شاید تبدیلی اتنی جلدی نہ آ سکے. کالس ہیں, کالس ہیں, اسپیشل کال, اوکے, لائن ڈراپ ہو گیا, اسپیشل کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمر حسین اتاری یو کے کے شہر مانچسٹر سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل سکول ٹیچرز اور اکثر والدین کہتے ہیں کہ بیٹا یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ٹو فیتھفل, تو آپ اس طرح کے ٹیچرز اور والدین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, کیونکہ ہمارا قرآن تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا حکم دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیچر کیا ہمارے ٹیچر؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہے لائن پہ بہت زیادہ پریکٹیکل بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بننے کا؟ پریکٹیکل نہیں ہے, بس ٹیم نہیں ہو, بس وہ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب کیسے ہیں؟ عبدالحبیب بتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اون انگلش ماشاء اللہ. آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, سارے یو کے اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں سفر. آج تو ماشاء اللہ میں نے آپ کی ویری پلیز لسن یور انگلش ماشاء اللہ ویری ویل. ابھی کافی دیر سے آپ اردو میں آ گئے تھے تو میں نے کہا چلے میں بھی اردو میں آ گئی. اوکے کیری آن. اچھا کیری آن یور انگلش از بیوٹیفل, گوئنگ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ ایوری بڈی لو یور انگلش. مدنی چینل کی مجلس سے گزارش ہے کہ میں فون پہ حاجی صاحب کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں, ذرا دیکھیے مجھے بھی ٹیلی فون پہ آواز آ جائے تو اچھا, ورنہ مجھے چینل سے سننا پڑے گا. جزاک اللہ, حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. کیا بول رہے ہیں؟ اچھا کیسے آپ؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. دعا کریں اچھا ہو جاؤں. میں سب مس کر رہا ہوں سارے, یہ ماشاء اللہ باہر ہیں اس وقت مغربی مذاکروں کی. کل جرمنی, ابھی تھوڑی دیر پہلے جرمنی کیا سب خلیجی ملک پہنچا ہوں, اور کل ان شاء اللہ بحرین میں سنت و برا اجتماع ہے بارو شریف کا. لیکن آپ ماشاء اللہ باپا کے پاس ہیں اور یہاں باہر لوٹیں گے. سب سے پہلے تو آپ سب سے عرض ہے بڑی راتوں میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور موضوع بہت زبردست ہے آئی صاحب, اور واقعی یو آر ٹاکنگ اے ویری کرشل ٹاپک. اور بالکل صحیح سوال تھا خالد بھائی کا کہ اوکے دارالمدینہ تو کھلے گا کھلے گا, اور کتنے کھلیں گے اور کتنی اسپیڈ سے کھلیں گے. بٹ وائی وی آر ویٹنگ فار دارالمدینہ, وی ہیو ٹو ڈو اوور ڈیوٹی فرسٹ. اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے پہلے سوچنا ہوگا کہ دارالمدینہ کھلے گا کیا اس کے بعد ہم بچے سدھاریں گے, بلکہ جو ڈیوٹی ہماری اسلام نے دی ہے ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنی ہوگی. اور واقعی ایسا ابھی جرمنی میں تھے, آپ کا بھی آنا ہوا تھا, اور وہاں بھی جو حال ہے سب کے سامنے ہی ہے, اور بہت کچھ کرنا ہے ہم سب کو. دنیا بھر میں ناظرین سن رہے ہیں, اور واقعی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی پھول بھی آپ عطا فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلانے کی ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا میں ضرورت ہے. ہم سب کو سفر بھی کرنا ہوگا, ہم سب کو نہ صرف اپنی فیملی کے لیے بلکہ کئی ملکوں میں کئی علاقوں میں جا کر سفر کرنا ہوگا. ماشاءاللہ 11-12-13 ربیع النور یقیناً مدنی قافلوں کی بہاریں ہوں گی. تمام اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں بھی سفر فرمائیں. ہمارے یہاں 10-11-12 ربیع النور شریف ہے, اتوار پیر منگل اور تینوں دن ہمارے یہاں چھٹی ہے. اور دار المدینہ کی جو آپ نے بات کی نا, اف ول ٹرائی اور بیسٹ ان شاء اللہ تبارک و تعالی ایوری ہاؤس آف مسلم دے ول بیکم اے دار المدینہ. کیونکہ اس وقت گھر کا دار المدینہ بننا بہت ضروری ہے, گھر کا مول. ماشاء اللہ وہ دار ہی تو ہے, کیا بات ہے. بیکوز دا پیرنٹس کئی جگہ اس کو کوٹ کیا. ماشاء اللہ آپ نے ایک بار میں نے آپ سے سوال کیا تھا جی, یا یو کے میں آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے ایسا ایک سوال کیا تھا کہ لوگ یہی کہتے جب بھی رفاقت بھائی اس طرح کا کوشچن کر رہے تھے کہ وی نیڈ ٹو گیو دا ٹائم ٹو فیملی, ہاؤ وی یو نو اسپینڈ ٹائم فار مدنی ورک اینڈ گو ود یو. آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی فیملی کو ہی ٹائم دے دیں اور صحیح ٹائم دے دیں, ہمیں نہ دیں ٹائم تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور فیملی کو ٹائم دینے کے لیے آپ کو کیا کیا دینا ہے وہ ہم سے آ کر سیکھ لیں دعوت اسلامی سے آ کر. یہ سیکھ لیں ٹائم دینا کیسے. ہاں ٹائم دینا کیسے یہ سیکھ لیں دعوت اسلامی کے ساتھ مدرسے میں مدنی قافلے وغیرہ میں فیملی کو ٹائم دیں. یہ فیملی یہ فیملی ممبرس ہی ہیں کہ جو باہر آتے ہیں اور پھر گھر کے چھت کے نیچے چلے جاتے ہیں, کوئی زمین سے نہیں نکلتے ہیں دن میں کام کرنے کے لیے, اور وہ مطلب کہ آگے پیچھے ہوا ہو جاتے ہیں وہ بھی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ فیملی ممبرس ہی ہوتے ہیں جو باہر نکلتے ہیں. اگر یہ صحیح ہو گئے تو معاشرہ صحیح ہو گیا انشاءاللہ. یہ ملک دنیا بھر میں کیا اگر دعوت اسلامی کے مبلغین ذمہ داران نے اگر پورے کا پورا صحیح وقت لے تو ماشاء اللہ آپ بیرن جا رہے کیوں. گڈ, ماں جانے عربی بولیں گے. واہ جی ان شاء اللہ سب کل بیرن میں بارش ہے لیکن یقیناً مدنی مرکز کی بارے میں سوں گی ہم ان شاء اللہ. کل وہاں بھائی رات ہے اور آپ کی ایک دن بعد ہے تو ہم ان شاء اللہ وہاں مدنی چلے تو آپ سب کے ساتھ ہوں گے ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I saw the first call, the question was that, you know, our teachers... Teacher and parents also. That basically, yeh hai ki zyada mazmi na bano. Zyada mazmi na bano. Kitne bano? Kitne banna chahiye? Yeh, jaise sawal kiya, wahi batayega. Kitne bano? Zyada na bano to. Yeh limitation kaun tay kare? Who is decide the limitation? Ki kitna banna hai, kitna nahi banna? Asab just saying, don't go to the extreme extent. What do you mean for extreme? Extreme. What's the meaning of extreme? Okay, come on. I think in the eyes of the normal people, extreme means that if you're offering 5 times namaz, why are you offering nafal as well? You know, Madani Namaz, I was talking to one of the Islam brothers when I gave him a Madani Namaz booklet and he says, this is too extreme, this is too hard for me. You know, I just want to stay on the lower level. But what is, you know, a lower level and a higher level? You know, you're a Muslim and you're a Muslim, that's it. Nick, but if some new person jo mahol se dur ho wo kehta hai ke extreme nahi hona itna hona kitna hona hai chalo uske liye basic kya hai, that's what they don't have an answer. Farz namaz ji dari uski basic hai yani farz aur wajibat uski basic hai. فرائض و واجبات تو ایکسٹریم کو نہیں کہیں گے نا. فرائض و واجبات یہ ایکسٹریم نہیں ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت پاک میں اگر کوئی معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی مطلب کہ ایسی چیز ہے تو کفار کیسے قریب آ گئے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کریں, آپ ایکسٹریم اور نان ایکسٹریم کو چھوڑ دیں, ہم ایک ہی بات کرتے ہیں, آ جا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرو, بس خلاص دی اینڈ. ون only one sentence, come and follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Finish. اب یہ ایکسٹریم ہے, اب آ جائیے جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے صرف اس کو اختیار کر لیجئے, بس ختم کیجئے. کیونکہ یہی وہ اسوہ کرم, یہی وہ اسوہ مبارک ہے, یہی وہ سیرت مبارک ہے جس نے ان لوگوں کو جو اپنی بیٹیاں زمین میں دفن کرتے تھے زندہ, ان کو بیٹیوں سے محبت کرنے والا بنا دیا, وہ جو کفاروں کے گروپ جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے انہیں ایک دوسرے کا محافظ بنا دیا, جو ایک دوسرے کو مارتے تھے ایک دوسرے کا محافظ بنا دیا, وہ عورتیں جو اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگا کر رکھتی تھی کہ ہم جسم بیچتی ہیں, اس معاشرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اپنا کردار پیش کیا, اپنی سیرت پیش کی, اپنا جو بھی مطلب کہ جو ایز اے رول ماڈل جو سامنے آئے, اب میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں, آپ لفظ ایکسٹریم کو اس کو سب کو ہٹا دیجیے, سب کو ہٹا دیجیے, آپ میری بات بھی مت سنیے, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اس پر عمل کیجیے. قرآن پاک جو آپ کو دے گا دعوت, وہ دعوت کو تو سب اوبے کرے, اس دعوت میں تو کوئی معذلہ کمزوری آ ہی نہیں سکتی. قرآن کی دعوت میں آپ کو پہنچا رہا ہوں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے, یہ بہترین نمونہ عمل ہے. فنش, ختم, کچھ دوسری بات ہی نہیں کریں. اب آپ میرے سے بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ کہاں سرکار کی سیرت سے ثابت ہے, یہ کہاں سنت سے ثابت ہے, یہ کہاں قرآن سے ثابت ہے, اب آپ چلے بات کریں یہ کہاں شریعت سے ثابت ہے. میں آپ سے بات کروں گا, جو چیز شریعت سے ثابت ہے اس کو ایکسٹریم کیسے کہیں گے آپ؟ ہم اپنی سوچ سے کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے صحیح کہا وہ صحیح ہے, جس کو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہا وہ غلط ہے. ہم بندے ہیں, ہمارا کام ہی مطلب کے بات ماننا ہے, بندے کا کام ہی بات ماننا ہے, اتباع, اس کو اوبیڈینٹ رہنا ہے, خلاص ہو گئے بات. اب آپ آ جائیے, آئی تھنک دیز ٹائپس آف پیپل آر میکنگ دیز لیول جی, آئی تھنک دیز ٹائپس آف پیپل ہو آر میکنگ دیز کنکلوژنز دیٹ you know they don't have that mindset, you know, for Islamic knowledge, they don't have that mindset to live like a true Muslim. So therefore this kind of society, like the question was that in school, you know, it's like they're pushing them even further and further. Main apki baat ko kholu ji, ab kholu, ye log kya kehte hain extreme mat ho, masjid mein bhi jao, movie bhi dekho, aap farz roze bhi rakho اور گرل فرینڈ بھی بناؤ, گانے بھی سنو, تفریح بھی کرو, ماڈرن بھی رہو, یہ سب کرو, اس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹریم نہیں ہے, یہ لبرل قسم کا ہے, یہ ماڈرن قسم کا ہے. ماڈرن مسلم, ماڈرن مسلم, ماڈرن, واٹ ڈو یو مین بائی ماڈرن مسلم؟ وی آر مدنی مسلم, بس ہمیں مدنی مسلم بننا ہے, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پسند آ جائیں, ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے, دنیا کو پسند آنے والا کیا کریں گے ہم لوگ. تو اتنی سی بات ہے کہ اب یہ بتائیے, بعض لوگ کیا رہے پتا کہہ رہے مولانا کچھ دنیا کا بھی کرو, کچھ دنیا کا بھی کرو, اس کو کیا بولو گے آپ؟ ڈو سم تھنگ فور دا ورلڈ, بول دنیا کا بھی کرو کچھ, کیا دنیا کا کریں بھائی؟ شادی کر لی, کیا دنیا کا کریں؟ آمدنی ہے, کماتے ہیں, کیا دنیا کا کریں؟ دنیا کا کیا کریں؟ بچے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کیا دنیا کا, کپڑے پہنتے ہیں, دنیا کا کیا کریں؟ تاش کھیلیں, فلمیں دیکھیں, لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کریں, کیا شرابیں پیئیں, کیا دنیا کا کریں کیا یار؟ یہ سمجھو دنیا کا کیا کریں, ماں بہن کے سود کھائیں, شرابیں پیئیں, رشوت لیں, حرام کام کریں, کیا دنیا کا کریں بھائی؟ دنیا بوڈی مین پر دنیا یار, دنیا کیا ہے بھائی؟ تجارت, کاروبار, شادی بیاہ, دوست احباب, رشتے داری, سلے رحمی, اور کیا دنیا ہے بھائی؟ مسجد ہے, عبادت ہے, معاملات ہیں, عقائد ہیں, یہ اخلاقیات ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے, سب کچھ تو ہے, آخر یہ آخر مذہبی آدمی ایسا کیا کرے جس کا بولے گا دنیا کا تو کرو؟ کیا دنیا کا کرے؟ کیا ماضا کے بھیک مانگتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, کیا کرے دنیا کا؟ یہ چوہے میرا صبح کب سے سوال کھڑا گیا ہے, دنیا کے کرے لیکن یہ کہتے ہیں دنیا میں رہیں. نہیں تو کیا رہیں, کہاں رہے؟ دنیا میں تو رہ رہے ہیں, کوئی مطلب بادلوں میں تھوڑی رہ رہے ہیں, بادلوں میں تو جہاز رہتا ہے یار, ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ زمین پہ رہتے ہیں, ہم لوگ جہاز تھوڑی ہے کہ بادلوں میں رہیں گے؟ دنیا میں تو رہ رہے ہیں, زمین پہ تو رہ رہے, کرے کیا یار؟ ہم کو تھوڑا سمجھاؤ کہ دنیا کا کرو, کیا کرے دنیا کا؟ کیا نماز قضا کریں یہ دنیا ہے؟ کیا جھوٹ بولیں یہ دنیا ہے؟ کیا منہ بھر بھر کے غیبتیں کریں یہ دنیا ہے؟ کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ بے پردہ بیٹھیں, ان کے ساتھ مستی مذاق کریں, ان کے ساتھ مطلب اجنبی عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں, یہ دنیا ہے. اجنبی عورتوں کے ساتھ گلے ملیں, کیا یہ دنیا ہے. کہ اپنی عورتوں کو اور اپنی بچیوں کو آدھے کپڑے پہنائیں, کیا یہ دنیا ہے. شادی بیاہ کے اندر کیا ناچیں گائیں کودیں کھیلیں اور مطلب کہ وہ موسیقی کریں اور یہ مطلب کہ وہ کیا کہتے وہ ڈانڈیوں پر کیا وہ راس کریں ناچ کریں ڈھول بجائیں, کیا یہ دنیا ہے. کیا دنیا ہے میرے کو دنیا تو سمجھاؤ بھائی. ایک عام آدمی مذہبی آدمی ٹائم آتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے, شادی کے مبار آتے تو شادی کر لیتا ہے, بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے, کفالت کرتا ہے, بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے, سچ بولتا ہے, داڑھی والا ہو گیا ہے, اس کو پتا ہے سرکار کا امام شریف سر پر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شریف کا تاج سجایا, اس نے سر پر امام شریف کا تاج سجایا, اس نے سر پر سرکار کی سنت کے مطابق زلفیں سر پر سجائی ہوئی ہیں, اور یہ مطلب کہ یہ الٹا سیدھا لباس چھوڑ کر اس نے حیا والا شرم والا مدنی لباس پہنا ہوا جس کو لوگ دیکھ کے کہتے یار مسلمان ہے. مطلب ایک مطلب کہ ایک اندرونی اور بیرونی طور پر وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان ثابت کر رہا ہے. اب یہ کیا دنیا کرے, میرے کو تو آتے کہ سمجھ میں کیا دنیا کرے گا. داری منڈا ہے تو یہ دنیا ہے, کیا دنیا کرے. یہ تو میں سوال کر رہا ہوں نا کہ یہ وہ چاہتے تو جواب دے, وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ سب میں ان کے سامنے سوال کھڑے کر رہا ہوں کہ آخر چہرے پر داڑھی رکھ لینے سے, سر پر امامہ شریف سجا لینے سے, مدنی حلیہ سجا لینے سے, سر پر زلفے سجا لینے سے آدمی دنیا سے نہیں کٹ جاتا, نمازیں پڑھنے والا دنیا سے نہیں کٹ جاتا, مسجدیں دنیا میں ہی بنی ہوئی ہیں, مدرسے دنیا میں ہی بنے ہوئے ہیں, یہ مطلب یہ سب کچھ یہیں تو ہیں. خود ایک مسجد کا پانچ ٹائم نماز پڑھانے والا امام, جمعہ پڑھانے والا خطیب, بچوں کو عالم بنانے والا مدرس عالم مفتی, یہ دنیا سے کھا کٹے ہوئے ہیں, یہ گناہوں سے کٹے ہوئے ہیں, دنیا سے نہیں کٹے ہوئے, یہ گناہوں سے کٹے ہوئے ہیں. اب گناہوں سے کٹنا اگر دنیا ہے تو آپ بھی کٹو. ایسی دنیا کس کام کی جو ہم کو جاننا میں لے جائے. اس دنیا کو یوز کرو, یہ دنیا کو یوز کر کے جنت میں جانا ہے. دنیا تم کو استعمال کرے, تم دنیا کو استعمال کرو یار. بیکم اے مرد, ویری ویری جنٹل مین, کیا کہیں گے, بی اے مین, بی اے مین. اس کو تو آپ یوز کرو, دنیا آپ کو یوز کر رہی ہے. پیسہ پیسے کو ادھر رکھو, پیسہ کیا کرے گا, پیسہ تو چاہتا ہی ہے کہ مجھے کوئی استعمال کرنے والا ملے. آپ پیسے سے ہاتھ ہٹا دو, پیسہ کس کام کا. پیسہ آپ کے پیچھے ہے, یہ نوٹ یہاں رکھ دو, یہ نوٹ کو میں نہیں خرچ کرتا, اس نوٹ کو, نوٹ کو پڑھیے کہ میں اس کو خرچ کروں تاکہ نوٹ یوز ہو, ورنہ نوٹ کو اگر میں خرچ نہیں کرتا تو نوٹ کا استعمال ہی ختم ہو گیا. تو نوٹ میرے لیے, میں نوٹ کے لیے نہیں ہوں, روپیہ میرے لیے, میں روپیے کے لیے نہیں ہوں, دنیا میرے لیے, میں دنیا کے لیے نہیں ہوں. میں کشتی میں ہوں, کشتی میری پانی کے اوپر ہے. آپ بولتے پانی اندر آ جائے کشتی ڈوب جائے گی. زیادہ بول گیا, اوکے, نو پرابلم, ڈونٹ وری. آئی تھنک دی آنسر آئی کین جنرلائز از دا پیپل آر کنفیوزڈ, یو نو وی آر لیونگ ان اے مائنڈ آف کنفیوژن, دے ڈونٹ نو واٹ واز گوئنگ آن. قرآن کا وہ ارشاد تو ہمارے سامنے نا, یا ایوہ الذین آمنو, یا ایوہ الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. فنش, ختم ہو گیا, جواب پورا ہو گیا. نیکسٹ کال, کال سنا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mahabharati. I'm from UK Preston. I love Bata. I love Mani Channel. I love Dawat Islami. I love Mani Muzakra. Umrah Chiki. I want to hear now. Sabse Aala Wadala Hamara Nabi. Assalam. Walaikum Assalam wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Kuch suna yaar. Aap even sun rahe ho. Suna bhi to do na. جو فیملی کی تبدیلی نظر آ رہی ہے, الحمد للہ دعوت اسلامی کا فیوچر بہت برائٹ ہے. الحمد للہ, الحمد للہ, الحمد للہ. یا میں آپ کے یہاں دیکھے نا, مطلب ماشاء اللہ یو کے یورپ کے اندر بھی دیکھا, مطلب اسلامی بھائیوں کے بچوں کو دیکھا جو ہمارے سامنے آئے, اور ویسے انشاءاللہ تعالی فیوچر برائٹ ہے. مایوس نہیں ہے, مایوس نہیں ہے, ریزلٹ بہت اچھا ہے, ہمیں رسپانس بہت اچھا ہے. یار لوگ سن رہے, دیکھ رہے نا, آپ کو سنتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو مانتے ہیں. یار یقین مانے, ان کو یہ کہہ رہے ہم بدل نہیں پا رہے, یار یہ کیسے ہی رہے. یار یہ کتنی بڑی آپ کو رسپانس مل رہا ہے. خود آپ کے یہاں جب لائن ملاقات ہوتی تھی کتنے لوگ ملتے تھے اور ایک کیا جملہ کہتے تھے, وی نیڈ چینج, ہاؤ کین وی چینج, ایک ہی جملہ ہوتا تھا, وی نیڈ چینج, آئی نیڈ چینج, بٹ ہاؤ کین وی چینج. یار یقین مانے ایسے بےچارے درد کے ساتھ بولتے تھے, پھر یہ بول کر لپٹ کے روتے تھے, روتے رہے, لپٹ کے روتے تھے میں نہیں بدل پا رہا ہوں, آپ کچھ مطلب یہاں تک ملے کہ آپ کچھ کرو, ان کو لے جاؤ ادھر سے, آ جاؤ, ہاتھ میں لگا کے چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے اللہ, جیسا بہت سارے ایسے ہیں جو صرف وہ انگلی پکڑنے والی بات ہے, سو مینی جسٹ ون پھنسے ہوئے ہیں بےچارے. یار یقین مانو ایک تعداد پھنسی ہوئی ہے, اے دعوت اسلامی والو بہت کام کرنا ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر دلدل میں دھسے ہوئے ہیں, آدھے دھس چکے, ہاتھ ان کا باہر ہے, چاہتے ہیں کہ کوئی ہاتھ دے تو میں نکل جاؤں, آپ ہاتھ دو ہی آ جائیں گے, آپ کو بھی تکل لگانی پڑے گی, اور جو دھسا ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا اوپر زور مارنا پڑے گا, خالی وہ بےچارا باہر سے کھینچتا رہے گا اس سے کام نہیں چلے گا, آپ تھوڑا اندر سے زور مارو باہر نکلنے کے لیے, ہاتھ دے دو پہلے, وہ بھی کھینچے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, ود ان منٹس, ود ان ڈیز, ود ان آورس, ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول کم آؤٹ. نکالے نکالا ہے, اور ویسے تو مرید بن جاؤ گوشت پاک کے, اللہ تو ہے نا, نکالا ہے پہلے تو ڈوبے, پہلے تو ڈوبے اب ڈوبو تو کو بچا غوث اعظم, تو انشاءاللہ, اور یہی تو گرتے ہوئے کو اٹھانے آئے, یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے, تو یہ آ جاؤ بچے کی وہ فرمائش. سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی, سب سے پالا ہو آلا ہمارا نبی, سب سے پالا ہو آلا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو نور کا نور سے سونا تیرا دے دیجے کے ہے غم زدوں کو رضا مشتا دیجے چیرے پہ کسو کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم. وہ بات میں مزید پوری کر دوں کہ کچھ دنیا کا کرو, اب یہ جو دین سے دور ہے نا مذہب موسم, اب ان کو مشورہ دیتا ہوں اور دین و آخرت کا کچھ نہ کریں, میں یہ نہیں کہوں گا کچھ دین و آخرت کا کریں, نہیں بالکل کریں, کیونکہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے, جتنا قبر و حشر کا سفر ہے اتنی قبر و حشر کی تیاری کرنی پڑے گی. تو یہ لاجک اور یہ تھوڑا سا فلسفہ یا اس طرح کی جو مینٹلٹیز کو ختم کریں کہ بھائی کچھ دین کا کریں. جو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں آپس میں, آپ بھی مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کار چلانے آتی ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم بغیر لائسنس کے نہیں چلاتے, لائسنس والے چلاتے ہیں, ہمارے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس ہے, ٹھیک ہے. تو موبائل چلانا آتا ہے, کمپیوٹر چلانا آتا ہے, یہ پی سی ٹیبلٹ ہے یہ چلانا آتا ہے. کیا چلائیں بھائی یہ بتاؤ, وہ کیا دنیا ہے جو چلانے, وہ جس کو چلانے سے بول دو کہ یہ کرو گے تو دنیا ہے. اب پلیز سوچو یار وہ کیا چیز ہے, گھڑی دیکھنے بھی آتی ہے, گھڑی پہننے بھی آتی ہے, تو وہ کیا چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کرو تو دنیا ہے. پلیز اس کو سمجھیے تاکہ ایک مس کنسپشن اور ایک کنفیوژن اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو پیدا ہوئی اس کو ختم کریں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک میں سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. اس سیرت پاک پر آ جائیے, اس میں سب کچھ ہے, تجارت بھی ہے, کام کاج بھی ہے, روزگار بھی ہے, شادی بیاہ بھی ہے, فیملی بھی ہے, پورے معاشرے میں کیسے رہنا ہے ہر چیز موجود ہے. اور پلیز یہ کنفیوژن دور کریں اور آپ آ جائیے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر, تو پتا چلے گا کہ مسنگ اس طرف نہیں ہے, مسنگ اس طرف ہے. سبحان اللہ. تو مطلب یہاں مسنگ مت بتائیے, جو اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے کوششیں کر رہے نا اس کو مسنگ مت بتائیے, وہ مسنگ نہیں کر رہا, مسنگ وہ کر رہا جو قبر و آخرت کی تیاری میں نہیں مصروف ہے. اس کو چاہیے کہ اپنی مسنگ کو دور کرے اور وہ جو گیپ ہے اس کو پورا کرے. I think that's why some when a lot of people they come into the ماحول they cry and they say that we wasted our life before. Yeah, definitely. Because that time they realized. دعا کرے that we realize before it's too late. کیا بلکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر دین کا کام کریں گے تو اصل دنیا حاصل ہو جائے گی. اصل ہم نے تقسیم کیا ہوا, باقی کیا ہے؟ جی جو غفلت ہے وہ دنیا ہے, باقی کیا ہے؟ ہم نے تقسیم کیا ہوا نا, ہم اس تقسیم کو ختم کر دیں, ہم نارملی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آ جائیں. بس میں تو ایک ہی بات کر رہا ہوں, سنت پر آ جائیے, اس میں سب کچھ ہے. کال سنائیے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abdurrahman Attash. I am calling from Yuba City, California. I love watching Imaki John. I would like to request a kalam. Sayyidi Attara, Sayyidi Attara. Jazakallah khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaisa meetha bolte hain America wale na? Nice. Waqai yaar maza aa raha hai inki baat ho ye. اچھی ان کا مطلب کہ وے آف ڈسکشن ہے نا, وے آف ٹاکنگ اچھا ان کا, تربیت ہے ان کی ماشاء اللہ. اور آپ کا فیوریٹ کلام انہوں نے بولا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور کال لے لیتے ہیں. کال پلیز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. all of you in Madani channels, my dear brother, mashallah, you're doing a wonderful job. I'm really happy, and mashallah, especially Haji Imran, you know, when they smile, I really like that they're doing well, and mashallah, Papa Saab, they're doing well as well. And all brothers from UK, you know, congratulations to Madani channel, especially Rabiul Awwal, 12 Rabiul Awwal. Nigahe Wali mein ye taseer dekhi, badal ke lakhon ki taqdeer dekhi. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو بھی دنیا آخرت میں مسکراتا رکھے. اور اردو اچھی بول لیتے ہیں آپ, یہ الگ بات ہے, آپ نے ہزاروں کو لاگو کر دیا اور یہ درست کہا آپ نے, بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی ماشاء اللہ. آ جائیے باب المدینہ میں. ویسے ماشاء اللہ اگلے کال سننے سے پہلے کل مجھے آپ نے رات کو مشورہ ہوتا ہے کہ یوکے سے آ جائیں, تو کافلا از گیٹنگ ریڈی ٹو کم آن دا فرسٹ, آلریڈی بکنگ ہو رہی ہے فرسٹ فیبری. بلیک بن سے بلیک بن کے ذمہ دار نے دے ٹوک دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ دے ریچ دا کافلا اینڈ اٹس گوئنگ ٹو کم آن دا فرسٹ فیبری. اوکے, سو دے بی کمنگ انشاءاللہ. سو جیسے فرسٹ فیبری سے کافلا بلیک بن سے, یار ایسے دوسرے شہروں میں جو یو کے سے بلکہ پورا دنیا سے کم اینڈ اسپینڈ لائک دا برادرز ہیئر آر ٹیکنگ بینیفٹ فرام دا 12 ڈیز آف ربیع نوشیف. مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل دی اسلامک برادرز ہو آر لسننگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ, these golden opportunities, these brothers that are here now, if you come and ask them and speak to them on the phone and ask them what they are getting from here, you will realize. Please don't waste this opportunity, and if you cannot come now, then make the intention to come for at least the 11 days of Rabiul Awwal Sharif. There's a kafla coming from UK for 41 days. Contact your local zimadar, and my humble request to all the zimadars around the world, also start to make plans to come to Bab al-Madina for 41 days. Inshallah. Same Khalid bhai, humble request, and same my Hanafi request. Subhanallah. Shafi request, Maliki request. یہ جب آپ نے پچھلی دفعہ کہا تو مجھے 2 سیکنڈ لگے سمجھنے کے لیے, مجھے صحیح پہلے نہیں سمجھ آئی, یہ ہمبلی ہے یہ کیا, اب پھر سمجھ. ماشاء اللہ, آپ ٹو مچ بولتے ہیں, ہم 12 مچ بولتے ہیں. 12 جیسا مچ ویسا فگر لگاتے ہم لوگ, کبھی کبھی 24 مچ بھی ہو جاتا ہے, 24 مچ بھی ہو جاتا ہے, تو جیسا جیسا مچ ہوتا ہے نا ویسا فگر لگانے لگا. آپ 2 پر اٹکے ہو یار, کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غیاث, امریکہ کی اس سے شکاگو سے آپ کے پروگرام میں حاضر خدمت ہوں. مدینی مذاکرہ کے ہونے والے بات کے پروگرام ایمان کی جان کو میں ایوری ڈے روزانہ معمول میرا ہے کہ میں دیکھتا ہوں, اور اس وقت میں اپنی جاب پر ہوں, اور جاب سے رہ کر میں آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ رہا ہوں. ہم 5 دن جاب کرنے والوں کے لیے مدنی چینل نے بہت اچھا موقع فراہم کیا کہ ہم لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. ایک بات کہہ کے میں خدا حافظ کہوں گا, اور وہ یہ کہ مدنی چینل ایک ایسا منفرد چینل ہے کہ جس میں نہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہے اور نہ کوئی عورت. ایسا چینل میں نے آج تک نہیں دیکھا, جبکہ میں نے بہت سے ریلیجیس چینل بھی دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے, باپا کو سلامت رکھے, اور حاجی عمران اتاری صاحب کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے امریکہ سے ہمیں کال کی, کیلیفورنیا جی, شکاگو. شکاگو سے آپ نے کال کی اور آپ نے حوصلہ افزائی کی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن یہاں میں آپ کو کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے اس وقت اگر اس وقت کرنٹلی آپ ہمیں سن رہے ہیں, کیونکہ اگر ابھی آپ نے کرنٹلی کال ہمارے ریکارڈ کروائی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں جاب پر ہوں اور جاب پر میں نیٹ کے ذریعے آپ کے مدنی چینل کو دیکھ رہا ہوں. سو کوشچن از دیٹ کہ آپ کا ٹائپ آف جاب کیا ہے, اور آیا ڈیورنگ اے جاب کیا آپ کے پاس اس چیز کی پرمیشن ہے کہ آپ کام کو چھوڑ کر مدنی چینل دیکھ سکیں؟ کیا آپ کی جو نیچر آف جاب ہے اور جو اجارہ جس کو آپ کہتے ہیں, جو آپ کا ایگریمنٹ آف جاب ہے, پلیز اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. اس کی شرح رہنمائی لے لینی چاہیے, کیونکہ ظاہر جو اگر آپ بولیں گے کہ میرے پاس کام نہیں ہے, ان کیس اف یو سے کہ دیٹ ٹائم آئی ڈونٹ ہیو اینی ورک, میری آفس کی طرح سے کوئی کام نہیں ہے, تو کیا اس صورت میں بھی کیا آپ کے پاس آپ کے جو مالکان ہیں یا سیٹ ہیں, اف آپ کے اگر کوئی ایسی جاب کر رہے ہیں تو, ورنہ عموماً آدمی اپنے کام کو بھی جاب کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی جاب پر ہوں اپنا کام کر رہا ہوں. سو آئی ڈونٹ نو واٹس یور نیچر آف جاب, آئی ڈونٹ نو. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا میٹر کھول کے رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی جاب ہو جس کے لیے آپ کا اس وقت اس سیلری کے اندر اس جاب کے اندر آپ کا کوئی اور کام کرنا یہ ناجائز ہو. تو پلیز اس کو کائنڈلی چیک کر لیں, اگر ایسا کوئی پرابلم ہو تو پھر توبہ بھی کرنی پڑے گی, اور اگر کوئی ایسا پرابلم واقعی آ گیا کہ اس وقت آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس وقت کی جو سیلری ہوگی وہ بھی آپ کو ڈیڈکٹ کروانی پڑے گی تاکہ کوئی ناجائز اور حرام روپیہ آپ کی سیلری میں نہ آ جائے. Also give the invitation for him to read Amir al-Sunnah's two booklets. لیکن میں نے جو کہا اس کو تھوڑا انگلش میں بھی میرا خیال بول دینا. جی اس الحمدللہ اس وہ جو نگران شورا is saying that if you are in a job and you work for someone, then one thing is you need to understand that because you are working for someone, you might not have the permission to watch Madani channel, because if you are watching Madani channel then you're not giving your full attention and full effort to your work. If you run your own business then that's fine. But if you do work for someone, there are shari implications, shari reasons that you cannot leave your job and watch Madani channel. And alhamdulillah, this is the beauty of Dawat Islami, this is the beauty of Madani channel, alhamdulillah. And I'll give you invitation to read the booklet of Amir al-Sunnah, the 21 Madani Pearls. Now change. The change. So 50 ways. Halal rozi kamane ke 50 Madani Pearls. 50 ways of earning halal money. So alhamdulillah, read that booklet, it's online on the website of Dawat Islami as well, inshallah. مگر یہاں صرف مدنی چینل کی قید نہیں ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی کام جو مطلب کہ آؤٹ آف نیچر آف جاب ہو, جی اگر وہ نیچر آف جاب سے ہٹ کر اگر کوئی ایسا کام ہوا جو جس کو ہم ہماری مطلب کہ جو ہمارے یہاں جو شرعی ٹرمینالوجی چلتی ہے وہ کہتے ہیں نفس سے اجارہ, کہ کس چیز کا اجارہ کیا ہے, کس چیز کی آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. فار ایگزامپل کہ چوکی دار نے 10 گھنٹے کا اپنا جاب ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ میں 10 گھنٹے رات کو جاگ کر چوکی داری کروں گا, گیٹ سنبھالوں گا, اور اس کو جاگنا ہے نا, اس کا نیچر آف جاب اس کی یہ ہے جاگے گا. اب اس کی مطلب کہ یوں سمجھیے کہ روزانہ کے 100 روپے بنتے ہیں 10 گھنٹے کے, تو پر آور کیا ہوا 10 روپے, تو 100 روپے ہو گئے. اب وہ 2 گھنٹے سو گیا, 10 میں سے 8 گھنٹے اس نے جاب کی اور 2 گھنٹے سو گیا, تو 2 گھنٹے سو گیا تو اب 20 روپے لینے کا اس کو حق نہیں ہے, 20 روپے اس کو کٹوانے پڑیں گے کہ وہ اپنی وہ نیچر سے ہٹ گیا. اس میں ایک بڑا وہ چٹکلا ہے, فور انٹرسٹ دلچسپی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک چوکیدار صبح مطلب ایک صاحب تھے سیٹ تھا, یہ کہیں جا رہا تھا نا صبح کو باہر, اس کی کوئی میٹنگ تھی کسی ملک میں, تو صبح کو چوکی دار دوڑا گیا, صاف پلیز مت جائیے, کیوں میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آپ کا جہاز جو ہے نا وہ کرش ہو گیا اور جہاز تباہ ہو گیا, پلیز آپ مت جائیے. صاحب بھی ڈر گیا, بولا ٹھیک ہے نہیں جاتا, نہیں گیا صاحب, جب نہیں گیا تو واقعی جہاز پڑ گیا, ہاں جہاز کرش ہو گیا. اب صاحب نے اس کو دوبارہ بلایا, تھینک یو کیا, جزاک اللہ کا, اور اس کو تحفہ دیا, انعام دیا نا, اور کہا کہ آج سے آپ فارغ, فائر کر دیا اس کو, جاب ختم کر دی. تو کیوں؟ کہ انعام اس چیز کا تو نے جان بچائی, فارغ اس لیے کر دیا کہ تیرے کو سونے کے لیے تنخواہ تھوڑی دیتا ہوں, تو سویا تو خواب دیکھا نا, سویا کیوں تھا, تو کیا سوتا ہے, اس کو سونے کا کام نہیں تھا نا, اس کا کیا ہے, نہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ والے لوگ, انگلش والے لوگ, اوکے, یہ سب جاگ رہے ہیں, سوئے نہیں ہے, سویا ہوا بھی نہیں سمجھے گا شاید. کال تک رہے تو سنا دے پلیز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sayyid Asad Qadri. I am calling from Dallas, Texas, USA. I like to watch Madni Channel and Bapa John. I would like to request a naat. Noor wala aaya hai. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pata nahi America wale hoge, main America jaunga to mera bayan sunenge ke naate sunenge ye. نہیں ماشاء اللہ یو کے مقابلے میں یو ایس اے سے کال زیادہ ہیں ایوریج کے حساب سے. Now you said that inshallah tomorrow UK is going to be number one. UK والے پلیز میں اب آپ موومنٹ چلائیں گے یو ایس اے کے لیے کوئی موومنٹ چل رہی ہے آئی ڈونٹ نو آپ کی آپ کی موومنٹ چلے گی چلے گی تو اب ایسا دماغ بھی گیون یو ایس اے دا چانس یو ایس اے والے کو موقع دے رہے ہیں نہیں تو وہ موقع دینا کیا وہ تو موقع لے رہے ہیں وہ خود آ رہے ہیں انٹریاں دے رہے ہیں ویئر از یو کے ویئر از یورپ یہ کال نہیں کر رہے الحمد للہ میں نے تو دیکھی آپ کی ویورشپ نو ڈاؤٹ آئی تھنک کہ سب سب شاید ممکن ہے کہ سب سے فرسٹ ویورشپ مدنی چینل کی ہے میں میرا وہاں جو ملاقات اور جو لوگوں کی جو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کیا ہے ریٹنگ کیا ہے ہمیں بتا ہماری ریٹنگ ہماری پبلک ہے ہم لوگوں میں جاتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کتنا مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ اس وجہ نور والا آیا ہے سیدی اتارا نور والا آیا دونوں ساتھ پہلے نور والا آیا پھر سیدی اتارا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے پھر ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے پھر ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا خورشیدی اتارا خورشیدی اتارا خورشیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زارد دلا میں لشم ہمدا امام لشم زارد دنا میں لشم ہمدا امام لشم مسجد کے نام پر جا میری قربان ہو مسجد کے امام پر جا میری قربان ہو زارد دلا میں لشم ہمدا امام لشم زارد دل پانو نا زارد دل پانو نا زارد دپے زارا سیدی اتارا سیدی اتارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں گزیا آئی میں گورگی میں گزیا آئی میں گورگی قادری میں قادری سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی تارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی صاحب, ہمارا we got some messages here. Yeah. اسلام نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ کینیڈا کی طرف بھی نظر کم کریں, ادھر بھی مدنی کام کی بہت ضرورت ہے. کینیڈا والے کال تو کریں, اسمیل کریں. اور ایک اور میسج ہے ماشاءاللہ, السلام علیکم ایمان کی جان اور مدنی چینل کے ہر سلسلہ بہت بہت بہت اچھا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عمران فروم لیبیا. لیبیا سے لیبیا ماشاءاللہ. Then we have another one here. Salam, I'm feeling really happy to watch this silsila. Especially I am enjoying the English of Nigrani Shura. Okay, thank you. Jazakallah. And learning a lot from this silsila. Lekin alhamdulillah Muhammad Shakil Atari wahan China. MashaAllah. From China. اور ایک سوال ہے, کیا السلام علیکم, کیا 12 ربیع الاول کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ رکھنا چاہیے ماشاءاللہ, 12 ربیع نور شریف کو روزہ رکھنا چاہیے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا گویا کے یوم ولادت مناتے تھے, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. تو عرض کی گئی آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پیر شریف کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا رکھنے کی وجہ, تو فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو یہ بڑا مبارک بابرکت دن ہے 12 ربیع النور شریف, کہ یہ تاریخ بڑی پیاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس تاریخ کو پیدا فرمانا مقدر کیا کہ اس تاریخ کو محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا آب و گل میں جلوہ فرما ہوئے, وہ تاریخ 12 تاریخ تھی. سبحان اللہ. تو یہ تاریخ ویسے ہی مظہر ماں کی 12 تاریخ اچھی لگتی ہے, لیکن وہ خاص 12 تاریخ جو ربیع النور شریف کی ہے, ربیع الاول کی ہے, اس تاریخ سے تو واقعی بہت محبت ہونی چاہیے. ہمارے وہ حسن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت اور حنان لکھتے ہیں نا, صحاب رحمت باری ہے باری, وہ پیارا کلام ہے. صحاب کہتے ہیں بادل کو, رحمت رحمت الہی کا بادل, صحاب رحمت باری ہے 12 تاریخ, کرم کا چشمہ جاری ہے 12 تاریخ. تو صحاب رحمت باری ہے 12 تاریخ اور کرم کا چشمہ جاری ہے 12 تاریخ. صحاب رحمت باری ہے 12 تاریخ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین باپا کی طرف چلتے ہیں, ہم ابھی ہیں موجود. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں اپنے تمام تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلاف گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ توبہ کو قبول قبول اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ, مرید ہوتا ہوں میں, مرید ہوتا ہوں میں خاندان خاندان عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں میں اپنا میں نے آپ ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک غلاموں میں صلاۃ و السلام علیک یا صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ. ہمیں تو جان سے پیاری ہے باری تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے باری تاری کرم کا چشمہ جاری باری تاری کرم کا چشمہ جاری ہے باری تاری. تو الحمدللہ یہ بارہ تاریخ ہے جو ربیع نور شریف کی ربیع الاول کی, تو آپ کو بالکل اس تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ روزہ ایصال کر دیں, یعنی ثواب ایصال کر دیں کہ ثواب آقا کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں, بہت اللہ نے چاہا تو بہت لطف و سرور بھی محسوس ہوگا. ہر عاشق رسول کوشش کرے کہ بارہ ربیع النور شریف کو ضرور بھی ضرور روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کون سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قیصر محمود اتاری ہے اور میں روٹرم سے بول رہا ہوں, یو کے سے. تو میں جو ہے وہ ایمان کی جان سلسلہ الحمدللہ بہت پیارا سلسلہ ہے اور میں شروع سے اس کو دیکھ رہا ہوں. تو میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی. تو تو نہ ڈر رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. یہ کال لے لیں. وہ کہہ رہے کہ ایک بچی کا سوال تھا جو یو کے سے, اس کو ہم نے جواب نہیں دیا. کیا جی یاد نہیں آ رہا کیا سوال تھا, پتا نہیں, یاد نہیں ہے. چلو کال سنا دو پھر انشاءاللہ دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمر حسین اتاری یو کے شہر مانچسٹر سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل سکول ٹیچر اور اکثر والدین کہتے ہیں کہ بیٹا یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ٹو فیتھفل. تو آپ اس طرح کے ٹیچرز اور والدین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, کیونکہ ہمارا قرآن تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا حکم دیتا ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب ہو گیا, بڑا طویل جواب ہوا تھا. الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہارون رشید اتاری بغدادی کابینہ براشد یو کے. ربیع النور شریف مبارک to Baba Jani and all the devotees of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam. I would like to listen to the Naat Sharif. Ab to bas ek hi dhun hai. My humble request to Nigrani Shura, please, please, please return to the UK with Pyare Baba Jani. We are missing you. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye with ke saath jo laga diya na, ye thoda sa problem hai. ماشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت نصیب فرمائے اور آپ کا کلام انشاءاللہ سنا دیں. سنائیے دونوں کلام سنا دیجیے. عرش کی اکیلے دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے, عرش کی اکیلے دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے, مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے, وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ گو, وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو گئے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے, جانے گئے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو گے اب سے مصطفیٰ, تیرے لیے امان گئے ہاں تیرے لیے امان گئے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, آخری عمر ہے کیا رو کے دنیا دیکھوں, آخری عمر ہے کیا رو دیکھوں, اب تو بس ایک دھن ہے میری, اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے, جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے, دل مگر دستے مدینہ کا تمنا آئی ہے, مدینہ دیکھ لیا آغا مقتل عرصہ ہوا عطار, مدینے آنا سبا ہائے اسے حالات نے جکڑا, یوں خونِ ارمان کیا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. ماشاءاللہ. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طارق ہے، میں آئرلینڈ کاؤنٹی لانگ فورڈ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالی مدنی چینل والوں کو، پوری انتظامیہ کو، سب کو تندرستی عطا فرمائے اور اس پروگرام کو اللہ تعالی اور زیادہ ترقی دے. ہم اس پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، خاص کر کے ادھر غیر ممالک میں، اور ہمیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، اور آپ لوگوں کی بہت زیادہ محبت ہے کہ ادھر اسلامی بھائی ادھر کبھی کبھی آتے رہتے ہیں ہماری. بس میں یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے بہت زیادہ دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنائے، میرے بچوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے فون کیا، حوصلہ افزائی کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے. خیر حبیب کے ساتھ کہہ میں بہت بہت شکریہ آپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال ختم کر دیجئے گا تاکہ بیچارے وہ کال کر کے انتظار کرتے ہوں گے کہ ہماری کال چلائی جائے گی. جی کالس میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. میں اسکاٹلینڈ سے بات کر رہا ہوں ایم اے. اور ماشاء اللہ سب کو ربیع الاول مبارک. خدا آپ دو ہمیں یاد رکھیے ان شاء اللہ. خدا آپ اطلاع سنا دیجیے. چمک پھر سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ حافظ. آمین. اور بھی کالے تو سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاد اتاری پیٹرو یو کے. ماشاء اللہ ایمان کی جان سلسلہ بہت پیارا ہے. میری نگران شورا کی خدمت مبارک میں عرض ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور بچوں کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور ایک منقبت سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی والدین اور بچوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین اور بچوں کے بارے میں. جی کال دوبارہ سنا. سوال شریف دوبارہ سنا دیں اس سوال کا حصہ. جاد اتاری پیٹرو یو کے. ماشاء اللہ ایمان کی جان سلسلہ بہت پیارا ہے. میری نگران شورا کی خدمت مبارک میں عرض ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور بچوں کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور ایک منقبت سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین اور بچوں کے بارے میں کیا ارشادات ہیں؟ تو اسے دونوں معنی نکل رہے ہیں غالباً، شاید کیونکہ میلاد کے نسبت سے نا غالباً وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور کیا اس سوال میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں والدین کے بارے میں؟ بچوں اور والدین کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشادات. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے بارے میں اور آپ کی شہزادوں اور شہزادیوں کے بارے میں یا امت؟ اچھا یہ ان کی مراد لگ رہی ہے آپ کو. چلیں ایک اور کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اکرام ساؤتھ ہمپٹن یو کے سے بات کر رہا ہوں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یو کے والے کال نہیں کر رہے، لیکن میرا خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اٹھ کر پروگرام چھوڑ کر فون تک بھی جانا نہیں چاہ رہے، کیونکہ اتنا انٹرسٹ پیدا ہو چکا ہے. کافی دنوں سے میں یہ ربیع الاول سے یہ دیکھنا شروع کیا ہے، اور جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے اس سے لے کر اینڈ تک ہم فون تک جانا بھی پسند نہیں کرتے کہ کہیں یہ رابطہ نہ ٹوٹ جائے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتے ہیں آپ کو اٹھ کر فون تک آنا پڑا, آپ کو نہیں پہنچ سکتے بھائی. مجھے پتا ہے کہ آپ کے یوکے میں فون کہاں رکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن یقیناً آپ نے جو کچھ کہا ہم اس کو درست ہی سمجھیں گے ظاہر ہے, اور آپ کی دلچسپی پر ہماری حوصلہ افزائی ہے. اللہ تعالیٰ کو جیسا خیر دے, اور آپ جو اٹھ کر گئے ٹیلی فون تک اس کے لیے ذکر پھر آپ سے معذرت چاہتے ہیں. لیکن ہمارے اندر سوالات کرنے کا شعور یہ کم ہوتا ہے. حوصلہ افزائی ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن lots of problems we are facing in our life, but I think we don't realize ke which problem I asked to Madni channel, I asked to Mufti sahab for solution. To jab tak ki hum apne andar ye problem ko solve karne ke liye سوچ نہیں بنائیں گے, شرح رہنمائی لینے کے لیے سوچ نہیں بنائیں گے, سو ہاؤ کین وی ریلیز یا ہاؤ کین وی سالو اور میجر پرابلمس. تو کالس اس لیے مطلب عرض کر رہا ہوں کہ سوالات کرنے چاہیے اگر ضرورت ہو تو, ادروائز ضرورت نہ ہو تو صرف صرف سوال کرنے کال کرنے کے لیے کوئی آپ کو نہیں کہے گا, بلکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں توجہ کے ساتھ سنتے ہیں, یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ توجہ کا سنتے کوئی سوال نہ ہو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں نا تو کئی سوالات کے جوابات ہمیں مل ہی رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں آئندہ نام بولوں, یو کے والے کال نہیں کرتے, بولو ہر بھیا. ٹھیک ہے, ہمارے سلسلے کا ٹائم تو ختم ہو چکا تھا, لیکن یہ کہ ہم اپنی کالس لینے کے لیے بیٹھے تھے کہ آپ کال کریں اور پھر نہ لی جائیں تو آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو. کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی ساری کالس لے لی جائیں, تو میرا خیال ہے شاید کالس کلوز ہو گئی. کال کلوز ہوگی, میسیجز ایک دم آنا شروع ہوگی. اچھا تھوڑا بہت میسج پڑھنے پھر آپ کا نام سنا لیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ کا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ہمیں کسی شخص کو مرید بنانا ہو تو کیا یہ ضروری ہے کہ جب مدنی چینل پہ لائیو پاپا مرید بنا رہے ہیں تو ہی مرید بن سکتا ہے؟ کیا ہم اس شخص کو باپا کے ریکارڈ سلسلہ کی وی سی ڈی جنہیں باپا مرید بنا رہے ہیں ان وی سی ڈی کو دیکھ کر مرید نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے, کیونکہ مرید بننے کے لیے لائیو ہونا ضروری ہے. ریکارڈڈ آواز سے مرید نہیں بنایا جا سکتا, اور اگر کوئی واقعی امیڈیٹلی مرید بننا چاہتا ہے تو آپ مدنی چینل پر ایس ایم ایس کر دیں, ای میل ایڈریسز آپ کو ملتے ہیں وہ کر دیں, ویب سائٹ پہ جا کر بیکم اے مرید کا باقاعدہ ونڈو بنا ہوا ہے, وہاں جا کر مرید کے لیے مطلب نام دے دیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا. بہت سارے ہمارے پاس مرید بننے کے لیے ہم نے راستے بنائے ہوئے تاکہ آپ بآسانی یا کسی طور پر بھی جلد از جلد امیر رسولوں کے مرید بن سکیں. ریکارڈڈ کالس پر نہیں بن سکتے, ریکارڈڈ آواز پر نہیں بن سکتے, لائیو مرید بن سکتے ہیں. ایک اسلام بھائی لیبیا سے, تو ان کے والدہ کی برسی ہے 16 جنوری, تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو غری کے رحمت فرمائے, ان کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, جنت و فردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, اور آپ کو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمائش. چمک تجھ سے پاتے ہیں کب پانے والے, تیرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. میں مجرم ہوں مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے. جا جانے والے تیرا سے بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم دینا آنا رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم دینا آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. I received SMS from South Africa, Aslam Fezu, my beloved Nigra, from South Africa, Majlis Mushawarat, and Labbaik 41 days. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. So please, Aslam bhai, try. Inshallah, so we will see Aslam bhai here, mashallah. Maybe. Inshallah. Where? Kab aa rahe hain? 41 days, Labbaik ka. اور ساؤتھ افریقہ لکھا ہوا ہے فروری میں شروع کریں فرسٹ فروری ان شاء اللہ مے بی ونس اگین مے بی کال کریں یا یہ ہم کو ایس ایم ایس کر دیں کہ یہ کب آ رہے ہیں ان شاء اللہ تو اچھی بات ہے ساؤتھ افریقہ سے اگر کوئی مدنی قافلہ تیار ہو کر اگر یہاں آ جاتا ہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا الحمدللہ کھانا بھی چاہیے جو میں نے ان کو عرض کی تھی انہوں نے تھوڑی بہت کوشش بھی کی اب اسلام بھائی آئی تھنک یو آر واچنگ کہ کتنا جو اوورسیز اسلامی برادرز جو یہاں آئے ہیں ان پر کس قدر امیل سنت کی شفقت و محبت ہے اینڈ ناؤ دے آر انجوائنگ لونگ تو لونگ انجوائنگ ٹویل مچ انجوائنگ یار سو نو یو ٹویل مچ یہ اسلام فیضو کا ورڈ ہے یا اسلم بھائی آ جاؤ لو ٹو سی یو لو ٹو سی لو نوٹ الون نوٹ الون وتھ اسٹائم برادرس فل ایئر کرافٹ چارٹرڈ ایئر کرافٹ ان شاء اللہ 1 2 3 صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ان شاء اللہ تبارک کل پھر نئے عنوانات کے ساتھ امید ہے نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی کالوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضری دیں گے اور پرسوں رات کو بڑی رات ہے ہمارے یہاں تو جو بھی دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں پلیز ضرور بھی ضرور اوکے واٹ ڈو یو مین اوکے اسلم فیضو بھائی اوکے نہیں کیا اوکے پسا رہا ہے کال اوکے گفتگو اوکے آنا اوکے آنا اوکے اٹس کمنگ انشاءاللہ بگ قافلہ بگ قافلہ یو سیڈ بگ قافلہ یو سیڈ اوکے انشاءاللہ سچ چاہتے پلیئر نہیں سیڈ اوکے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد